NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Onderzoekers denken te hebben ontdekt waarom sommige vrouwen misselijk zijn tijdens de zwangerschap. Dat komt door een bepaald hormoon dat door de foetus wordt aangemaakt en via het bloed wordt afgegeven. Wetenschappers hopen dat door de ontdekking zwangerschapsmisselijkheid beter behandeld kan worden. Er wordt vanavond toch niet gestemd over de omstreden VVD-motie die het kabinet en de Eerste Kamer oproept om even te wachten met de spreidingswet om asielzoekers beter over het land te verdelen. Een deel van de Kamer heeft om meer informatie van het demissionaire kabinet gevraagd. Nu wordt na die reactie over de motie gestemd. Het Openbaar Ministerie gaat een man van 24 uit Etten-Leur vervolgen voor 30 gevallen van online seksueel misbruik. In totaal zou de man meer dan 170 meisjes en vrouwen hebben afgeperst, maar het OM richt zich nu op de slachtoffers die aangifte hebben gedaan. En het aantal huishoudens met schulden die zijn ontstaan door toeslagen die moeten worden terugbetaald is de afgelopen 5 jaar verdubbeld, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat vaak mis omdat mensen zelf moeten doorgeven als hun inkomen is veranderd en dus geen recht meer hebben op een toeslag. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Rachel Rossier. Ja, welkom vanavond bij Langs de Lijn en Omstreken met de opvallendste zaken uit de wereld van nieuws en sport. Feyenoord speelt nog 1 duel in de Champions League. Vanavond treden ze in Glasgow aan tegen Celtic. Ja, we volgen dat vanaf 9 uur live. En verder hebben we in de studio Massis Artin, voetballer van Spakenburg en het Irakese nationale team. En bij ons voor de eerste keer op de radio, en daar zijn we heel blij mee, de Four Dutch Tenors. Zij treden live op om al een beetje in de kerstsfeer te komen. We zijn er tot 11 uur. Laten we maar eens beginnen met dat wat met name in Turkije de sportkranten al een paar dagen bezighoudt. Maar ook in Nederland hoor, eigenlijk in de hele wereld. Het gaat natuurlijk om de situatie in Turkse voetbal. Gisteren werd de competitie daar stilgelegd nadat een scheidsrechter op het veld was mishandeld. De scheidsrechter Halil Umut Meler, die werd na afloop van een wedstrijd van Ankara Gucu door de voorzitter geslagen. Viel op de grond, werd vervolgens nog in zijn gezicht geschopt. En die voorzitter die is inmiddels opgestapt. En dan denk je, nou, dan hebben we het ergste wel gehad. Maar er zijn nieuwe ontwikkelingen. Daarover gaan we praten met Turkije-correspondent Mitra Nazar. Dag Mitra, goedenavond. Wat is de laatste stand van zaken in deze zaak? Nou, het goede nieuws is dat de scheidsrechter het slachtoffer weer thuis is na 2 nachten in het ziekenhuis. Die is ontslagen uit het ziekenhuis en dan is er nog goed nieuws voor sommigen en vooral voor voetballiefhebbers, want de competitie die zal weer verder gaan. Vanaf aanstaande dinsdag, dus volgende week dinsdag, wordt die weer hervat. Want gisteren werd immers besloten om al het voetbal tot na de orde stil te leggen. Nou ja, dat is dus al gauw weer voorbij. Ja, verder is er natuurlijk nog steeds veel ophef in het land over wat er is gebeurd. Er zijn veel veroordelingen, veel emotionele reacties. Iedereen doet er zijn zegje over, zeg maar. Ja, het is wel een korte stop geweest dan van 24 uur. Kunnen we zeggen. Toch? Ja. Nou, inderdaad. Dat is. Ze moesten iets doen, hè. Zo moet je het denk ik een beetje zien. Het was een. Zo blijkt nu wel weer. Toch een beetje een symbolische maatregel. Er gaat natuurlijk een hoop geld om in het voetbal. Veel machtige mensen die erbij betrokken zijn. Dus ja, ik verwachtte ook niet dat het nou heel lang zou gaan duren. Het is natuurlijk wel even de vraag nog of Ankara Gucu zelf ook wel meteen weer mag spelen. Want dat zou toch ook wel een beetje een gek gezicht zijn, wellicht. Maar daar is verder nog niks over bekend geworden. Nee. Nou, de voorzitter van Ankara Gucu, die scheidsrechter heeft mishandeld, die werd aangehouden. Supporters van die club verzamelden zich vervolgens bij hun stadion. Ja, dit klinkt als een gebruikelijk groepje supporters dat Ankara Gucu aanmoedigt. Maar wat zat erachter? Waarom kwamen ze naar de club? Nou, sterker nog, ik denk dat ze er nog steeds staan. Kijk, ik durf best te zeggen dat deze meneer Gocha is op dit moment een van de meest gehate mannen in Turkije. Hij heeft heel veel over zich heen gekregen naar wat er is gebeurd. Maar hij krijgt dus ook steun. En niet uit heel onverwachte hoek. Van zijn eigen club, van de fans, van de harde kern zo te zien. Want als je de beelden ziet, het zijn kleine groepjes. Ze staan buiten bij het stadion. Ze hebben daar een soort van feesttentje opgezet. En daar staan ze te zingen en te schreeuwen. En ze zeggen, samen staan we sterk in goede tijden en slechte tijden. Want wij zijn Ankara Gucu-fans. Faruk Koca is onze grote president. Dus het zijn allemaal zijn grote woorden. Mm. Ze willen hem laten horen dat ze er voor hem zijn. En ze zei, ja, ze vinden dat hij niks verkeerd heeft gedaan. Of althans, dat de scheidsrechter eigenlijk een soort van provocateur is geweest en dat hij dit heeft uitgelokt. Weet je, dat is een beetje de tendens daar. Ze hebben ook gezegd dat ze zullen blijven staan totdat Koca wordt vrijgelaten. Want die zit, zo lijkt het, nog steeds vast. Ja, Gutsche is de man die tik heeft uitgedeeld, voor alle duidelijkheid. Exact. De voorzitter van de voetbalbond, Mehmet Büyükekşi, die gaf aan dat er straffen zullen volgen naar aanleiding van het incident. Ja, want justitie, neem ik aan, is de eerste aangewezen, ook in Turkije, om dat te doen, lijkt mij. Maar waar moeten we dan verder nog aan denken? Nou, justitie dus wat betreft de man die, de dader. En wellicht nog wat anderen die de trappen hebben nagegeven toen die scheidsrechter op de grond lag. Er zijn nog wat andere mannen bij betrokken. Maar ja, wat de voetbalfederatie zelf kan doen is, ja, Koca, deze man bijvoorbeeld helemaal verbannen uit het voetbal. Dat hij dus een soort van persona non grata wordt. Maar denk ook aan sancties voor de hele club als geheel. Dat zou kunnen. Of op puntenaftrek in de competitie komt. Maar het kan natuurlijk ook worst case scenario voor de club. Dat ze bijvoorbeeld verplicht moeten degraderen naar een lagere divisie. Mm. Nou ja, zo kan het allemaal gaan. Er is er helemaal verder nog niks over gezegd. Dus we weten op dit punt nog helemaal niks zeker. Maar dat zijn wel dingen waar je aan kunt denken. Ja. Goed, Mitra, ik heb zo'n idee dat we elkaar morgen weer gaan spreken. Jij ook? Wie weet. Wat in dat geval tot morgen. Mitra Nazar, Turkije-correspondent. Dankjewel. Ja, spannende dag morgen, want dan begint in Brussel een belangrijke Europese top waarbij miljardensteun aan Oekraïne op het spel staat en ook over toetreding tot de EU wordt gesproken. Vorige week stemde de Senaat in de Verenigde Staten tegen een steunpakket en nu dreigt Hongarije in de EU dwars te gaan liggen. We praten erover met CDA-europarlementariër Jeroen Lennaars. Goedenavond, Jeroen. Ja, binnen uw Europese Volkspartijfractie, waar het CDA bij hoort, bent u woordvoerder migratie en budgettaire zaken. Wat staat er morgen op het spel? Nou, wat heel belangrijk is dat er een omvangrijk pakket aan steun voor Oekraïne gegeven moet worden, zodat Oekraïne ook verder kan in de zelfverdediging tegen de invasie van Rusland. En dat pakket staat op het spel omdat één land, Hongarije in dit geval, zich meer als de woordvoerder van Poetin gedraagt dan als een lidstaat van de Europese Unie. Ja, ongelooflijk. Want wat betekent het nou concreet voor Oekraïne als de steun niet doorgaat? Nou ja, je ziet al dat Oekraïne gewoon heel veel moeite heeft op dit moment om de machine draaiende te houden. En zeker met het, wat u al terecht noemt, met het uitblijven van de steun vanuit Amerika op dit moment, moet Europa die rol op zich pakken. En moet Europa die ondersteuning aan Oekraïne blijven geven, omdat het ook gewoon in ons eigen lange termijn belang is. En dan kunnen we niet ons laten chanteren door iemand als Viktor Orbán. Ja, chanteren noemt u. Ja, want de Europese Commissie probeert Hongarije over te halen. Heeft een bedrag van 10 miljard euro van eerder geblokkeerde EU-subsidies nu toch toegekend. Ja, dat is natuurlijk wel bizar aan de vooravond van zo'n Europese topontmoeting. Bent u daar boos over? Ja, het is oprecht absurd. En ik ben gelukkig ook niet de enige die daar boos over is. Ik heb nog niemand gesproken die er niet boos over is. Wat er eigenlijk gebeurt, er is geld wat voor Hongarije beschikbaar is gesteld, is op dit moment geblokkeerd. Om de hele simpele reden dat Hongarije aan een aantal basisvoorwaarden niet voldoet. Alle landen moeten aan die voorwaarden voldoen om Europees geld te krijgen. Een van die voorwaarden is onafhankelijke rechtspraak. Lijkt me een hele realistische voorwaarde. Ja. Ze voldoen daar niet aan. Ze hebben een aantal hervormingen op papier nu voorgesteld. die in de praktijk echt nul verschil uitmaken. En de Europese Commissie zegt vandaag gewoon... nou jongens, wat hebben jullie dat goed gedaan? Hier is alvast 10 miljard. En het is een verschrikkelijke blunder... waar we nog lang de gevolgen van zullen dragen. Ja, want het ruikt gewoon een beetje naar afpersing. Het is ingeven aan chantage. Dat is het. Viktor Orbán zegt gewoon... als jullie mijn geld niet vrijgeven... help ik jullie niet met Oekraïne... En als je daaraan toegeeft, dan kun je nu misschien op de korte termijn een succesje boeken. Omdat die hulp voor Oekraïne er op die manier komt. Maar op de lange termijn zul je zien dat mensen als Viktor Orbán dit blijven misbruiken. Dit soort veto's blijven misbruiken om andere dingen voor elkaar te krijgen. En je zet hier echt de poort naar stelselmatige chantage in de Europese Unie ver open. En dat had dus gewoon anders gedaan moeten worden. Vorig jaar zaten we in dezelfde situatie. Toen hebben we gewoon gezegd, nou... als Hongarije niet meedoet, dan regelen we het bilateraal... met die andere 26 lidstaten. En dan komt dat geld alsnog bij Oekraïne terecht. Dat hadden ze nu weer moeten doen. Viktor Orbán ondermijnt stelselmatig de rechtsstaat in Hongarije... en de Europese Commissie, die de hoeder van de rechtsstaat zou zijn moeten in Europa... die beloont hem daar nu voor. En dat is verschrikkelijk. Ja, kun je op een andere manier voorkomen... dat één lidstaat de andere 26 dwarsboomt? Ja, zeker. Ik denk dat het als je als Europa ook geopolitiek iets wil betekenen... dan zul je af moeten van de veto's op een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld bij sancties aan derde landen, bijvoorbeeld bij mensenrechten schendingen... bijvoorbeeld bij dit soort hulppakketten. Je mag niet in de situatie komen dat 95% van de Europese Unie Oekraïne wil helpen... en dat dan één klein land met een semi-autoritaire leider... besluit voor andere redenen dit zaakje te blokkeren. Je laat je dan chanteren door één land en dan moet je in de toekomst vanaf. Maar je moet ook als commissie creatief durven zijn... door te zeggen, wij gaan niet in op die chantage. Wij lossen het op een andere manier. Ja. En wij houden strikt vast aan die voorwaarden... die er niet voor niks zijn, op de rechtsstaat. Ja, die miljardensteun aan Oekraïne staat dus op het spel. Ook over de toetreding tot de EU wordt gesproken. Bent u voor toetreding van Oekraïne tot de EU? Nou, ik denk dat je daar gewoon heel realistisch in moet zijn. En dat het openen van toetredingsonderhandelingen met Oekraïne... op dit moment vooral een hele symbolische stap is. En ik denk dat het een goede symbolische stap is... omdat je daarmee ook op een andere manier steun biedt aan Oekraïne. Maar onze lijn als CDA is altijd, en dat zal ook altijd zo blijven... een land moet aan alle voorwaarden voldoen om lid te worden van de Europese Unie. En dat doet Oekraïne op dit moment niet. En we zullen moeten wachten, ook in het belang van Oekraïne zelf... tot ze aan al die voorwaarden op het gebied van rechtsstaat, anticorruptie... vrijheid, democratie, markteconomie echt voldoen. En dan zullen we die discussie nog een keer hebben. Dat kan nog best een poos duren als ik u zo hoor. Ja, natuurlijk. En je moet ook oppassen dat je geen onrealistische verwachtingen creëert. Ik denk dat het als symbolisch gebaar... als steunbetuiging aan Oekraïne een heel belangrijk signaal is. Ook dat je heel duidelijk zegt, jullie toekomst, dat is jullie eigen keus. En als jullie ervoor kiezen dat die toekomst in Europa ligt... dan geven wij jullie dat perspectief ook. Maar je moet niet de illusie wekken dat Oekraïne binnen nu... en een anderhalf jaar lid kan zijn van de Europese Unie. Omdat het land daar gewoon niet klaar voor zijn. En ook de Europese Unie zou daar nog niet klaar voor zijn. Goed, dankjewel. Morgen in Brussel dus een belangrijke Europese top. Jeroen Lennaerts, CDA Europarlementariër. Dankjewel. Ja, dan de wolken boven Manchester United en trainer Erik ten Hag. Die worden steeds donkerder. Gisteren verloor United met 1-0 van Bayern München in de Champions League. En daardoor eindigde de ploeg van ten Hag als laatste in de groep. Dat betekent geen Europees voetbal meer. There is the full-time whistle and Manchester United's elimination from Europe is confirmed. And there are boos at full-time. It's another problem for Erik ten Hag. Champions League disaster. It's just the fourth time in the competition's history a Premier League team has finished last in a group. There will be no European football for Manchester United after Christmas. We have to make subs and we're losing also players who are very decisive for our game. And I think that was in many games also the case in this campaign that we not always had the players available we wanted to play. And with Liverpool to come at the weekend, the pressure is heavy on the shoulders of the manager. A lot has got to ride on the players, but also Erik ten Hag. How he's setting this team up? He spent 400 million on that squad of players. That, I mean, you can't finish bottom of that group, and that's got nothing to do with the Glazers or the owners of the club. Ja, Arjan van der Horst, correspondent. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we horen al wat commentaren. Ik ben benieuwd voor de ochtendkrant te schrijven. Die waren niet mals. Nee. Je weet, het stadion van Manchester United, Old Trafford, heet ook wel het Theater of Dreams. Maar de Sun kopte vanochtend Theater of Screams. En nou ja, dat zegt wel genoeg. De Times had ook echt een vernietigend commentaar. United mogen we geen Europese grootmacht meer noemen zoals Real Madrid of Bayern München, zo schrijft de krant. United is tegenwoordig meer van het niveau van Benfica en Monaco. Twee clubs die overigens het de afgelopen 10 jaar veel beter hebben gedaan in de Champions League dan United. Ja, en zo kun je wel even doorgaan, hè. Man United strompelt de Champions League uit, zegt de Daily Mirror. Vernedering is het nieuwe normaal voor Manchester United, schrijft The Guardian. Een nieuw dieptepunt, oordeelt de Daily Telegraph. Ja, er is ook veel kritiek op de spelers, hè, begrijp ik. Wie moeten dat allemaal ontgelden? Veel kritiek op spelers, vooral op spelers met wie Ten Hag eerder nog heeft samengewerkt bij Ajax. Zoals Anthony, hè, werd voor 100 miljoen euro van Ajax gekocht. Record voor een eredivisiespeler. Maar ja, hij heeft nooit echt de hooggespannen verwachtingen waargemaakt in Engeland. Nou, dan heb je doelman André Onana. Er zijn wedstrijden die ik heb gezien dat hij briljant keept, maar hij valt ook vooral op door zijn vele blunders. Mm-hmm. Nou, Lisandro Martinez, ook een speler uit het Ajax-tijdperk. Wereldkampioen met Argentinië. Maar bij Manchester United is hij nooit zo uit de verf gekomen. Ja, is dat nou het grote probleem of ligt er nog meer aan de grondslag? Veel meer. Er is geen eenduidig antwoord op alle problemen van Manchester United. Deel is het ook pech, hè. Je hoorde het ook Ten Hag horen in dat stukje. Manchester United heeft al sinds het begin van het seizoen grote blessureproblemen. Problemen die ook niet weggaan. Komend weekend in de o zo belangrijke wedstrijd tegen Liverpool zitten maar liefst 13 United-spelers met blessures in de ziekenboeg. Het heeft ook met aankoopbeleid te maken. We hadden het al over de Ajax-spelers die Ten Hag had aangetrokken. Maar het gaat veel dieper dan dat, hè. Ten Hag probeert dan wel zijn stempel te drukken met nieuwe aankopen. Maar de ploeg is nog altijd een soort lappendeken van spelers die door de 4-5 voorgangers van Ten Hag tot aan Ferguson aan toe zijn aangetrokken. Met andere woorden, het ontbreekt simpelweg aan samenhang en een duidelijke speelstijl. En als je het wat breder trekt, dit is een club die al sinds het vertrek van Ferguson met zichzelf worstelt. Louis van Gaal, ook voormalig coach van United, waarschuwde Ten Hag nog, hè. Doe het nou niet. Dit is vooral een commerciële club, niet een sportclub. De Amerikaanse eigenaren van United, de Glazers, ja, die proberen al ruim een jaar Manchester United te verkopen. Dat gaat tot nu toe heel moeizaam. En ja, in de tussentijd worden geen knopen doorgehakt. En de clubleiding lijkt inderdaad meer gefocust op commerciële aspecten. Veel winst maken dan van Manchester United weer een voetbalgrootmacht te maken. Ja. Denk je dat Ten Hag de kerst haalt? Als trainer dan, hè, heb ik het over. Wie weet. Aan de andere kant, ik volg nu al 17 jaar de Britse sportpers op de voet. En je wordt soms gek van alle speculaties. En vaak moet je ze ook met een korreltje zout nemen. Nou, in november werd Ten Hag nota bene nog uitgeroepen tot coach van de maand. En niet vergeten, hè, toen hij in de zomer van 2022 arriveerde, waren de verwachtingen laag gespannen. Maar tot ieders verbazing begon United weer te voetballen. Hij won de Carabao Cup, de eerste beker voor United in 6 jaar. Hij stond in de FA Cup finale. Hij plaatste zich voor de Champions League. Dus er heeft wel wat krediet. Dat gezegd, al 12 nederlagen dit seizoen, waarvan 7 in de Premier League. Ja, als dit zo doorgaat, houdt geen enkele voetbalcoach dat vol in de Engelse competitie. En dus wordt er al lustig gespeculeerd over een opvolging. Ja, en dan vallen namen zoals Zinedine Zidane, Antonio Conte, de voormalige Spurs-manager, of Hansi Flick, de voormalige bondscoach van Duitsland. Ja, helder. Goed, dankjewel. We zijn bijgepraat. Arjen van der Horst was dat. Ja, en van Manchester United naar de Ajax morgen. Die hebben een lastige opdracht. Een zege op AEK Athene zou betekenen dat de Amsterdammers in ieder geval door mogen naar de Conference League. Belangrijke wedstrijd dus, maar ook een uitdaging. Want interim trainer John van het Schip mist een paar van zijn spelers. Bergwijn, dat ziet er niet goed uit. We gaan ervan uit dat hij het niet haalt. Maar Brobbie wel. En ligt dat dan nog van de training af straks? Nee. Nee, of er moet iets heel raars gebeuren, maar hij heeft gisteren meegetraind en zal straks meetrainen. Dus in hoeverre, 90 minuten, dat moeten we dus weer gaan managen. Maar zoals het er nu naar uitziet, is dat geen probleem. Geen Bergwijn, geen Berghuis, spoeling is dun voorin. Hoe ga je dat oplossen? Dat zien we morgen. Ja, maar de smaken zijn wel een beetje op, toch? Forbes zal dan spelen. Nou ja, we moeten inderdaad daar een oplossing voor gaan vinden. En dat, daar zijn we mee bezig. Ja, hoe fijn is het dat het uitgangspunt heel helder is? Normaal heb je nog wel eens dat je naar een andere wedstrijd moet kijken. Dat is niet zo. Is dat plezierig? Ja, we hoeven niet te rekenen of naar andere wedstrijden te kijken. We weten dat er maar één ding ons verder gaat helpen en dat is winnen. Ja, dan win je. Dan zou dat de eerste overwinning zijn in deze Europese campagne. Ik heb heel vaak gehoord na wedstrijden dat er lichtpuntjes waren en zo. Is er morgen nog zoiets dat telt of is morgen echt zo'n wedstrijd dat het alleen maar gaat om winnen? Nou, het gaat in eerste instantie natuurlijk om winnen. Maar daarnaast is het ook weer een wedstrijd waarin we als ploeg verder moeten gaan in hetgeen wat we aan het doen zijn. En dat gaat hele gedeeltes goed en weer andere gedeeltes wat minder. Zoals de eerste helft tegen Sparta was over het algemeen wel goed. Maar de tweede helft zijn we in niveau gedaald, zeg maar. En ja, daar proberen we steeds meer en meer in te groeien. Gaat het jou te langzaam? Nee, het gaat zoals het gaat. En ik denk dat als je kijkt naar toen we zijn begonnen, of toen ik ben begonnen 6 weken geleden, is het denk ik, en waar we nu staan, niet eens zozeer, kijk ik dan naar de ranglijst, maar meer hoe we voetballen en de duidelijkheid die we proberen te geven aan de jongens en die ze oppakken, dan denk ik dat we daarin goede stappen hebben gemaakt. Maar ja, dat het niet heel snel gaat of snel genoeg, ja, dat weet je. Normaal heb je een voorbereiding en een aanloop, maar dat hebben we niet gehad. En je stapt midden in het seizoen in en dan moet je zo snel mogelijk proberen die jongens te bereiken met wat je wil. En dat pakken ze goed op. Dat was John van het Schip. Goed, bij ons Jonathan Vroege, Floris van Gulik, Frank van Hengel en Dirk van den Brand. Ik hoor u even nadenken, maar als ik zeg de Dutch Tenors, dan gaan er bij heel veel meer mensen een lampje branden. De Nederlandse tenoren. Zometeen gaan we uitgebreid met ze praten, maar nu voor het eerst op de radio bij NPO Radio 1. En daar zijn we trots op, gaan we jullie horen. Een muzikaal voorproefje, maar waar we zometeen ook over gaan praten. Dankjewel. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be Ik ben al helemaal in de kerstsferen. Het is toch niet te geloven wat de romantiek er in één keer hier binnen rolt. Ongelooflijk. De kerstboom in de hoek. Ja, de romantiek. Celtic Feyenoord op het scherm. Dat wil je toch meer? Celtic Feyenoord, ja zeker. Want over een paar minuten gaat voor Feyenoord de zesde en laatste wedstrijd in de Champions League beginnen. In Glasgow speelt de ploeg van Arne Slot tegen Celtic. Andy Houtkamp. Ja, de wedstrijd is eigen om des keizers baarten, zeggen ze dan. Ja. Celtic is al uitgeschakeld. Feyenoord gaat verder in de Europa League. Heeft Slot toch gekozen om met de gebruikelijke elf te beginnen? Ja, nou ja, het gaat ook nog om ongeveer 3 miljoen euro als je wint. Dus dat is toch wel meegenomen als je dat bij kunt schrijven. Maar Feyenoord speelt inderdaad bijna met het sterkste team. Eén opvallende naam, een echt opvallende naam, is Thomas Beelen. Hij maakt zijn Champions League debuut, heeft in de competitie wel al gespeeld. Speler die overgekomen is van PEC Zwolle. Hij speelt in plaats van Trauner, die rust krijgt. En ook Wiever krijgt rust. Is een beetje ziek geweest deze week. En in zijn plaats speelt Tseruki. Als je dan kijkt naar het middenveld, want daar gaat het dan om bij Feyenoord. Tseruki aan de rechterkant. Stengs als de nummer 10. En Timber aan de linkerkant op het middenveld. Betekent dat Paixão rechterspits is. Jiménez natuurlijk in de spits. En Ivanušec staat aan de linkerkant en achterin. Geertruiden als rechtsback. Hartman linksback. Hij is dus weer terug. Hansko en Beelen in het centrum. En Bijlo is de keeper. En ook Celtic neemt deze wedstrijd uiteraard serieus. Want waarom zou je hem niet serieus nemen? Je speelt thuis voor een uitverkocht huis op Celtic Park in Glasgow. En ik, ja, jullie zijn zo jong. Ik moet dan meteen terugdenken aan 6 mei 1970. Als ik keek naar Celtic Feyenoord. Toen in Milaan, Europa Cup 1 finale. De oudjes onder ons weten het nog heel erg goed. 2-1 Feyenoord won onder andere door Kindval en Rinus Israël tegen Celtic. Nou, kijken of dat vanavond ook gaat lukken. Die wedstrijd begint om 9 uur onder leiding van een Fransman, meneer Bastin. De spelers komen onder luid gejuich het veld op. En de VAR, altijd belangrijk, is ook een Fransman, meneer Mio. Mooi, we gaan het allemaal volgen om 9 uur. Dus dankjewel, Andy Houtkamp. En twee jongens van de Dutch Tenors die komen zo meteen aan tafel zitten om te praten. Andere twee schuiven na 9:30 aan. Want tussen 9:30 gaan we praten met Massis Artin. Voetballer van Spakenburg, maar vooral ook international van Irak. Zometeen zijn verhaal, graag tot zo. NPO Radio 1 podcast. Shawarma met friet, tomaat, gesmolten kaas, sla, sambal en knoflooksaus. Oftewel, de kapsalon. Deze wereldberoemde snack werd bedacht door kapper Tati Gomez. Hij heeft wel geprobeerd om daar gebalanceerd dus die sla groenten eraan toe te voegen. Zijn kapperszaak in Rotterdam was een plek waar iedereen zich familie voelde. Hij was gewoon de vader die ik nooit heb gehad. Comedian Jan Dino Asperaat was een goede vriend van hem. Ik ging 5 keer per week naar hem toe. Dat was de meest stabiele factor in mijn leven. Half juli overleed Tati Gomez. Wat blijft na zijn dood? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat Blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttaks van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Hé, hey, die past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Nu tot 50% korting op geselecteerde woonveiligproducten. Ga naar woonveilig.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze.

Iets na 9 uur. Feyenoord speelt in Glasgow de laatste wedstrijd in de Champions League in de pool tegen Celtic. Ja, de Rotterdammers die zijn net begonnen en wij doen verslag. Hier in de studio praten we met de four Dutch tenors, wil ik zeggen. Maar er zitten er twee aan tafel. Daar gaan we mee praten. De andere twee komen na 9:30 aan tafel zitten. Op kerstavond zijn ze namelijk te zien bij de Max Muziek Special. En er komt binnenkort een album aan. Ja, en ook aangeschoven is Massis Artin, voetballer van Spakenburg. U weet wel, de halve finalist van het vorige KNVB-bekertoernooi. En het Irakese voetbalelftal. Ja, gevlucht uit Irak. Dus die gaat met veel interesse meeluisteren met het volgende onderwerp. Want er is een grote verrassing vandaag in de Tweede Kamer. Want tijdens het debat over de verkiezingsuitslag in de kabinetsformatie deed VVD-leider Jesselgus het voorstel om pas op de plaats te maken met de spreidingswet. Mede namens PVV, NSC en BBB. Deze omstreden motie is vanavond nog niet in stemming gebracht. Maar dat zit er wel aan te komen. Aan de lijn hebben we de burgemeester van Ter Apel, Jaap Velema. Goedenavond. U was aanwezig bij het debat. We kennen al problemen in Ter Apel. Wat dacht u toen u mevrouw Jesselgus dit hoorde zeggen? Ja, onbestaanbaar. Schijnbaar geen goed beeld van de urgentie die er leeft in Ter Apel, maar ook in de regio. Want in de regio wordt op dit moment heel veel asielopvang geboden. En de spreidingswet gaat juist over een eerlijke verdeling in het land na een heel zorgvuldig proces. Dat lijkt steeds verder weg te liggen. Ja, hij was wel al aangenomen, hè? Ligt ter behandeling nu in de Eerste Kamer. VVD-staatssecretaris Van den Burg die heeft er heel hard voor gewerkt. Hoe belangrijk is het voor u, voor de gemeente Ter Apel, dat deze wet er komt? Ja, heel belangrijk. Op dit moment is eigenlijk alles gebaseerd op vrijwilligheid. En ik wil nog een keer benadrukken, hè, het gaat niet over hoeveel mensen er binnenkomen. Hè. Dat is iets voor aan de formatietafel. Hè. Dat is de bekende asielstop, 15.000, 50.000. Daar gaan wij niet over. Het gaat over het aantal mensen dat nu hier is en dat goed verdeeld moet worden. En we weten hoe de situatie in Ter Apel is. Dat levert veel overlast op. Ja, we staan voor een humane opvang voor de mensen die nu binnen zijn. En vooral ook voor statushouders, hè. Dat zijn al mensen die zijn erkend als vluchteling. Ja, en op dit moment zijn er heel veel gemeenten en provincies die wegkijken. Mm. En zo'n spreidingwet geeft helderheid en duidelijkheid. Nogmaals, gebaseerd op uiteindelijk hetgene waar het Tweede Kamer zegt van nou zoveel mogen binnenkomen. Hè. Maar als die binnenkomen, dan moeten we dat met elkaar netjes in dit land organiseren. En dat is nu niet het geval. En vandaar mijn verbazing over deze motie. Jesselgus heeft aangegeven dat er zo snel mogelijk over gestemd moet worden. Dat wil ze in ieder geval. Kunt u in die tussentijd nog iets doen? Misschien een belletje plegen? Ja, mijn baan bestaat uit bellen. Dus ik bel heel veel. Uh-huh. En u mag van mij aannemen dat ik zeker mevrouw nog even wil spreken. Volgens mij staat er al een afspraak. Oh, er staat al een afspraak om even te bellen. Ja, voor wanneer? Dat ga ik u niet zeggen, maar u mag van mij aannemen dat ik mij maximaal inspan om te kijken of deze spreidingswet alsnog de juiste behandeling krijgt in de Eerste Kamer. Nou, ze heeft aangegeven zo snel mogelijk hierover te willen stemmen, dus ik zou niet te lang wachten dan, denk ik. Nee hoor, het zal tijdig gebeuren. Ja, ja. Wat gaat u dan zeggen? Wat gaat u dan zeggen? Ja, hetgeen wat ik zojuist ook heb aangegeven. Totaal gebrek aan besef van de urgentie die er is in Ter Apel en in de regio. Ja. En dat het nu eenzijdig weer afgeschoven wordt op Ter Apel en de regio om de opvang te organiseren. Ja, helder. De gemeente en de provincie die nu wegkijken, daarmee wegkomen. Ja. Goed, wij hopen meer van u te horen als het belletje is geweest. Dank u wel, burgemeester van Ter Apel, Jaap Velema. Ja, we gaan naar Glasgow. Celtic, Feyenoord. Celtic. Wat zei ik dan? Celtic, zei je. Ja, het is wel Celtic, dus ja, dat kan ook. Oké, top. En die Houtkamp, hoe staat het erbij? Ja, uitstekend. Feyenoord was in ieder geval zeker goed. En ik vind allebei goed hoor. Het staat 0-0. Een aardige open wedstrijd. Beide ploegen aanvallend voetbal spelend. In groep E, Atletico Madrid en Lazio zijn al door naar overwintering in de Champions League. En Feyenoord is ook al zeker van overwinteren, maar dan in de Europa League. En Celtic is uitgeschakeld, maar wil toch wel graag de thuisploeg, de thuispubliek wat laten zien. Afgelopen weekend verloren met 2-1. Bij Kilmarnock staan wel bovenaan in de Schotse competitie. Maar ja, daar doen twee ploegen zo'n beetje mee. Ja, Kilmarnock doet ook mee. Maar het gaat meestal tussen Rangers en Celtic. Nu balbezit voor Feyenoord. Ah, balverlies van Hartman. Dan wordt de bal naar voren gespeeld, maar niet goed door Celtic. En kan overgenomen worden door Zerouki, die daar op het middenveld speelt. Timber, man van de eerste mogelijkheid voor Feyenoord. Schoot de bal op doel, maar de bal werd onderweg aangeraakt. En leverde een corner op, die verder niets opleverde. Nog altijd 0-0, ook deze paas van Timber levert niets op. We kijken dus naar een wedstrijd die eigenlijk om des Keizers Baard gaat. Maar niets gaat om des Keizers Baard, want er zijn nog andere belangen. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Nu kijkend naar deze wedstrijd, 10 minuten bezig. Celtic tegen Feyenoord staat 0-0. Goed, in de studio Floris van Gulik en Jonathan of Jonathan? Jonathan. Ja, maar, maar je bent de Dutch tenor. Ja, dat is waar. Ja, internationaal is het Jonathan. Is het gewoon Jonathan? Dat klinkt ook... Ja, dat is waar. Het klinkt toch wat interessanter. Klinkt nog heel bijzonder. Fijn dat jullie er zijn. Volgen jullie het voetbal een beetje? Nou, ik volg wel Ajax. Ja. Ik ben wel een... Gewente Ajax. En hoe gaat het dan binnen jullie vieren? Ben je daar de afgelopen maanden vreselijk mee gepest? Of viel dat wel mee? Ja, dat viel wel mee. Maar er zijn wel zo'n repetities geweest. Of dat net voor een dat we nog even kon kijken. En het was niet altijd even leuk. Nee. En daarmee de repetitie omzeep? Nou, ik probeer het dan opzij te zetten. Maar ik ben dan niet de vrolijkste. Nee. Ja, ja. Dus jullie eerste optreden op de radio die we net hebben gehoord. Klopt. Ja. Ben je er nog nerveus of valt het wel mee? Nee, niet echt. Het is ook echt genieten met z'n allen, weet je wel. En dat is fijn. De groep is fijn, dus dan voel je ook van... Oké, we weten allemaal wat we moeten doen. Uh-huh. En dan is het gewoon lekker genieten en gaan. Geen gezonde spanning of zo. Ja, dat is een beetje natuurlijk wel. En ik hoorde jullie wel altijd... gang heen lopen om je stembanden te trillen. Ja, anders kregen die eerste noot zo... kreeg je dat eruit. Dat is ook niet zo... En gaan jullie zelf dan straks ook terugluisteren? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Beetje kritisch terugluisteren. Beetje kritisch terugluisteren. Ja. Oh, Floris, die noot? Of ja, waarschijnlijk eerder bij mezelf. Maar, Heb je Floris iets meegekregen van het bekersucces van Spakenburg van afgelopen seizoen? Ja, ik heb dat toen nog wel zitten kijken toen het op tv kwam. Ja, was welke wedstrijd heb je gezien? Welke was dat? Tegen Utrecht uit misschien. Nee, wat PSV toch nog ook? Of ja, de half finale. Ja, die PSV heb ik toegekeken. Ja, maar Cisa 10, speler van Spakenburg hier. Van harte welkom, Cis. Dankjewel. Voor de mensen die hem niet kennen. U zou hem kunnen kennen hiervan bijvoorbeeld. Luister. Wat een wedstrijd. 1-3, Massies Artien. Ook gelijk na een wissel. Waren ze net bij Spakenburg niet bij de les. Nu bij Utrecht niet. Spakenburg wisselt als het de corner mag nemen. En die corner wordt getrapt door Dekker. En bij de tweede paal duikt Artien op. En in minuut 67 is de marge weer 2. 1-3, Spakenburg met 3-1 voor in de Galgenwaard. Wat een glimlach, Massies. En die krijg je er ook niet van. Wat beschrijf hem nog eens even. Dat is de 4-1, hè? Was de kwartfinale, was dat tegen Utrecht? Ja, uiteindelijk wonnen we hem dus 4-1. Maar in de tweede helft stonden wij volgens mij 1-0 voor. Zo begonnen we de tweede helft. Toen maakten we de 2-0. Mm-hmm. Maar de druk werd enorm op ons vanuit Utrecht. Volgens mij nog een afgekeurde goal. Toen daarna maakten zij de aansluitingstreffer 2-1. Mm-hmm. Nou, dan weet je dat je het lastig gaat krijgen. Want zij gaan nog meer pushen. En ik denk geen 3 minuten na die aansluitingstreffer van hun... maak ik de 3-1. Ja, toen zag je dat het volledig instortte. Wat dacht je op het moment dat die bal je hoofd raakte? Wist je gelijk dat hij erin ging? Ja, dat gevoel had ik wel. Omdat ik denk dat ik 5 meter van de goal afstond. Ja. Dus, moeilijker om te missen dan om hem erin te krijgen. Bedoel. Ja, ik moet zeggen, dit seizoen mis ik ze nog steeds. Dat is knap. Dus ik krijg de bal ook niet meer toegespeeld, dus dat scheelt. Ze luisteren mee, hè, denk ik. Nee, dus hij ging erin en er ging een enorme vreugde door mee. Ja, word je nog vaak herinnerd aan dat bekeravontuur? Nog steeds, ja. Ja? Ja. Ja, vooral nu er weer komend weekend, dus, of komende week, de beker weer begint. Nou, dan hebben mensen het erover en dan confronteren ze ons. Ja. Tegen Excelsior. Is het denk je de mooiste wedstrijd uit je loopbaan? Tot dat ik mijn eerste interlands carrière wedstrijd speelde, wel. Maar het is zeker een van de mooiste, ja. Ja, ja, die bekerwedstrijden, want jij je bent gedebuteerd voor Irak. Klopt. Die bekerwedstrijden, hebben die er ook voor gezorgd dat jij uiteindelijk in beeld kwam voor het Irakese team? Ja, ongetwijfeld. Je speelt natuurlijk tegen de top van Nederland. Uiteindelijk ook tegen, de beste ploeg van Nederland, PSV. En dan kan je in de kijker spelen en dat heb ik eigenlijk gedaan. Hoe is dat gegaan? Ben je gebeld? Ik ben in eerste instantie via Instagram een berichtje gekregen. Omdat het natuurlijk... Kijk, ik ben in Irak geboren. Maar van origine zijn wij Armeens. Dus mijn voorouders die komen ergens uit Armenië. Dus toen is er contact met mij geweest van... Hey, ben jij echt Irakees of lijkt dat zo? Maar je kreeg een berichtje via Instagram. Ja. Ja. En nam je dat direct serieus? Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, dit is een grap. Het was een behoorlijk Instagram-account. Het zag er serieus uit. Dus dan reageer je daar ook op. Want wat stond erin? Ben je echt Irakees? Dat kan ik echt niet meer herinneren. Maar het ging in ieder geval over of ik echt Irakees was. En toen werd mij gevraagd of ik interesse had in het Irakese elftal. Dus ze vroeg eerst in eerste instantie naar mijn mening. En toen ik gaf dat ik daarvoor geïnteresseerd was... gaven ze aan van ja, we houden die in de gaten. En dat was eigenlijk al na de wedstrijd tegen Groningen. Hmm. Vorig jaar, ik denk begin februari. Ook in de beker was dat? Ja. Januari. Maar goed, dan moet er van alles geregeld worden, kan ik me voorstellen. Of heb je nog een Iraaks paspoort ook en kon je gewoon direct daar naartoe? Nou, ik moest er wel heen, want... Waar moest je heen? Naar Irak? Naar Irak. Ik ben er ook 23 jaar niet geweest. Hmm. Dus wij zijn op ons zevende naar Nederland gevlucht. Ik en mijn ouders en mijn jongere broertje. Mijn jongste broertje die is hier geboren. 23 jaar daar niet geweest. En wat ik begreep is dat wat documenten verouderd waren... en dat ik erheen moest om mijn paspoort te vernieuwen... of weer opnieuw te krijgen. Nou, dus ik ben in afgelopen mei... toen ben ik... Ik denk een weekje daar naartoe gaan met mijn ouders. Wauw, hoe was dat? Om in Irak te zijn? Ja, onbeschrijfelijk. Eerst is dan ga je met een gevoel in van... je vraagt je af, wat ga ik meemaken? Je bent er 23 jaar niet geweest. Het land heeft het natuurlijk enorm te voortduren gehad. Je was 7 toen je vertrok, maar kon je nog iets herinneren van dat? Ja, ik kan het herinneren. Ja. Maar het zijn niet altijd al te beste herinneringen geweest, helaas. Maar... uiteindelijk dus na 23 jaar daarnaartoe. En ik werd echt met open armen ontvangen door de mensen daar. Hoe vriendelijk ze waren, de warmte, dat voelde ik meteen. En ja, dat is toch wel een heel bijzonder gevoel. Maar had het ook met het voetballen te maken? Nou, eigenlijk niet. Want kijk, want voetbal is heel groot hè, in Irak, voor alle duidelijkheid. Enorm, enorm. Alleen ze kenden mij niet. Oké. Okay. Is de grootste sport? Ja, voetbal? Verreweg. Okay. Verreweg de grootste sport. Ja. Als zij een interland spelen, dan spelen ze in een stadion in Basra. Mm-hmm. Er zitten gewoon 70.000 man. Zo. Maar goed, dan kom je in Irak. Dan moet je, want je moet dus de dingen updaten, zeg ik. Maar je snapt wat ik bedoel. Je paspoort misschien regelen of wat dan ook regelen. Om aan te tonen dat je ook inderdaad Irakees bent. Klopt. Je werd warm ontvangen. Heb je nog familie kunnen opzoeken ook? Ik heb de broer van mijn vader, van mijn moeder. Die woont daar. Die heb ik dan ook gezien na 23 jaar. Hè? En ook voor mijn moeder. Ze heeft dus haar eigen broer 23 jaar niet gezien. Ja, die is natuurlijk heel wat ouder geworden. Zijn situatie... hij heeft gewoon een hele lastige situatie natuurlijk achter de rug gehad... met al die oorlogen en al die lastige periodes. Maar het was prachtig om dat mee te maken. Ja, ja, bijzonder. Ja, want jullie nog een keer, 7 jaar, je kwam naar Nederland. Hoe waren die eerste jaren in Nederland voor jou? Was het van AZC naar AZC, weet je wat ik nou? Robert, die had net een gesprek met de burgemeester van Ter Apel. Nou, zelfs dat kan ik nog herinneren toen wij hier kwamen. Want toen was het volgens mij één grote tent. Het leek voor mij op een tent. Ik was heel jong. toen zijn we van heel wat asielzoekerscentra's afgegaan. Maar uiteindelijk hebben we een plekje gekregen in Zeeland. Dus er is eigenlijk weinig veranderd eigenlijk, als ik het zo hoor. Ja, ja, ik weet niet hoe het er nu aan toe gaat. Maar in ieder geval, wij hebben heel wat asielzoekerscentra's versleten. En uiteindelijk dus helemaal in het zuiden beland. Ja, ik kan me herinneren dat we naar Leiden zijn gegaan. Naar ergens volgens mij Rotterdam, Zeeland, terug naar Rotterdam. En uiteindelijk weer in Zeeland, in Burg-Hamersteden. Daar hebben wij denk ik 3,5 jaar uiteindelijk gezeten. Van de 4,5 jaar. En toen uiteindelijk verhuisd naar Hoofddorp. Tja, een hele rit geweest. En hoe belangrijk was voetbal toen al belangrijk voor jou? Als 7-jarig jongen? Het is altijd in mijn hele leven mijn hobby geweest. Maar tevens, hele leven, ja. Maar tevens ook de uitlaatklep voor mij. Dus als ik met iets zat, dan ging ik voetballen. En dat bracht het plezier weer bij mij omhoog. Omdat dat hetgene was wat ik altijd leuk vind en vond. Hmm. Wat was er dan gebeurd als je geen voetbal had gehad? Dan hoop ik dat ik een andere leuke hobby had. Want die uitlaatklep die had je echt bewust nodig. Zeker. Ik bedoel, deze jongens hier naast mij die zingen met volle liefde en passie, denk ik. Ja. Mm-hmm. En dat is hun uitlaatklep. Helaas heb ik niet zo'n mooie stem. Dus ik ga het er niet nadoen. Maar is het ben je voor jullie ook een soort uitlaatklep soms? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Zeker. Ja, je kan natuurlijk ook heel veel emotie in leggen. Dat is natuurlijk ook... Ik weet niet hoe dat bij voetbal werkt, zeg maar. Of je daar... Ja, je kan heel hard tegen een bal aan trappen als je boos bent. Dat ken ik, maar... Weet je, hoe zie je dat dan in voetbal als een uitlaatklep, zeg maar, voor je? Nou, gewoon met vrienden, met elkaar? Of is dat dan... Ik hoop niet dat je je teamgenoot door tweeën schopt, dat je dat zo ziet. Nee. Ja, kijk, je passie en je energie stop je erin. En als je dat doet, dan lijkt het wel alsof er een hoop negativiteit van je afgaat. Ja, precies. En dat er dan nieuwe energie in je komt. Ja. Dat is wel moeilijk altijd geweest, omdat jij dus op veel verschillende plekken hebt gewoond. Dus dat je waarschijnlijk in een voetbalteam, en dan moest je weer verhuizen weer naar een ander voetbalteam. Of heb je er veel versleten? Ik heb in de eerste jaren natuurlijk geen club gehad. Nee. Mijn ouders konden geen Nederlands, wij konden geen Nederlands. Dan het eerste waar je aan denkt is overleven. Ja, precies. Een onderdak vinden. Je eigen plekje bewaken. En dat heeft natuurlijk wel een poosje geduurd. Mm. Nou, zullen we wat sprongen gaan maken? Ja, zeker. Ik wil nog één vraag stellen. Want het was een uitlaatklep voor jou. Maar je was ook gewoon hartstikke goed natuurlijk in voetbal. Wanneer kwam dat een beetje naar voren? Heel laat. Ja? Ja, echt heel laat. Wij zijn op ons 12e. Toen ik 12 was, kregen wij te horen dat we in Nederland mochten blijven. Dus het heeft 5 jaar geduurd. 4,5 jaar heeft het geduurd. Oh. Toen kregen we een huis in Hoofddorp. Ja, je moet snappen dat mijn ouders toen die tijd nog steeds niet echt goed Nederlands konden. Een kind van 12, die kan zijn weg vaak niet 1, 2, 3 vinden in de Nederlandse samenleving. Dus ik heb me toen ingeschreven bij een vereniging in Hoofddorp. Ja, dan kom je, wat ik kan herinneren dat ik in de C10 terecht kwam. Dus de 10e elftal van mijn leeftijdscategorie. Mm-hmm. Nou, dan voetbal je ergens op veld 12. Naast een paar koeien en schapen. Die koeien en schapen kunnen je niet scouten, helaas. Dus het heeft eigenlijk wel een poosje geduurd totdat mensen het in mij zagen zitten. Ik denk dat ik wel 15 jaar was. Ja. Zo. En wie was het dan? Was er één persoon? Ja, dat was een trainer van de selectie. Die had te weinig man. En die belde me op van, hey, ik heb je een keer zien spelen. En volgens mij kan je goed tegen een balletje trappen. Wil je een keer met ons meedoen? Ah ja, dat deed ik met alle liefde. Ja. En toen is het balletje eigenlijk heel snel gaan rollen. Ja. Argon. Ja, toen... FC Eindhoven. Klopt. Toen kwam een droom uit, want bij Eindhoven was je prof. Ja. Ik kan me echt voorstellen dat het wel een momentje is dat je voor het eerst je handtekening onder een contract zet. Of niet? Ja, zeker. Ik was toevallig afgelopen zondag was ik voor een etentje uitgenodigd door vrienden en kennissen. En daar was Van der Sar. En toen kreeg ik een flashback naar mijn eerste profwedstrijd. Dat was direct tegen PSV in het Philipsstadion. Mm-hmm. Dus ik kwam echt als ukkie van, denk 19 jaar. Zat ik in de catacombe en ik keek links van mij en volgens mij was het Titon. Maar Titon, die kende ik alleen van televisie. Mm-hmm. Maar toen ik naast hem stond, was het een beer van een vent. Echt een beer van een vent. Nou, ik ben niet de kleinste, maar hij was gewoon nog een kop groter dan dat ik was. Mm-hmm. En dat was Van der Sar ook eigenlijk afgelopen zondag. Ik kende hem persoonlijk niet, ik heb hem nog nooit gezien. Maar het is een beer van een vent. Dus dat was eigenlijk best wel geinig en ironisch. Dat ik die vergelijking eigenlijk direct maakte. Ja. Ja, mooi. Zometeen over je debuut in het Iraakse elftal. Even bij Andy kijken, want we zijn inmiddels halverwege de eerste helft, denk ik, bij Celtic Feyenoord. Ja, 23,5 minuten gespeeld, Robert. En het staat nog altijd 0-0. Feyenoord heeft wel gescoord en het was randje buitenspel. Prachtige aanval overigens. Afgemaakt op weer een bijzondere manier, zoals hij dat maar alleen heel goed kan. Dat al 18 keer gedaan heeft scoren in de Eredivisie, namelijk Santiago Jiménez. Maar de goal werd afgekeurd vanwege net aan buitenspel. En dat was jammer voor Feyenoord. Kwam daarmee een eind aan een goede periode van Celtic. Want die hebben een paar kansjes gehad. Furo Yashi heeft bijvoorbeeld een goede kans gekregen. Maar stuitte op Bijlo, de keeper van Feyenoord. En ook nog tegenslag voor de mannen van Brendan Rodgers, de trainer Celtic dus. Want Iwata moest geblesseerd al heel snel van het veld. En zijn vervanger is een jonge Portugees. 21 jaar, speler ook van Jong Portugal, Paulo Bernardo. En dat is een jongen die van Benfica af is gekomen. Daar ook wat wedstrijden heeft gespeeld. En in Benfica Fica 2 naam gemaakt heeft. Want hij was de beste middenvelder van de tweede teams van het grote Portugal. Bal de diepte in, maar komt terecht bij de keeper van Celtic, Joe Hart. Geen enkel probleem voor hem tot nu toe. Het staat dus ook na 25 minuten spelen 0-0 bij Celtic Feyenoord. Ja, Massis, in september maakte je je debuut voor Irak in de King's Cup, een toernooi in Thailand tussen Irak, Libanon, India en het gastland. Je speelde mee in de finale tegen Thailand. Ja, dan sta je daar klaar voor de volksliederen in het shirt van de nationale ploeg. Hoe was dat? Onbeschrijfelijk. Ja, echt onbeschrijfelijk. Je staat opeens tussen de beste spelers van het land en dan sta je daar en dan zing je het volkslied. En dan gaat er een bom van emoties door je heen. Kippenvel. Ik wist niet dat mijn haren zo lang waren. het was echt heel bijzonder. Hoe verklaar je dat zo? Dat kan je niet verklaren. Dat moet je meemaken. Dat kan je echt niet verklaren. Ik bedoel, in mijn carrière heb ik heel veel topwedstrijden mogen spelen. Ook voor volle stadions. Maar als je voor je land uitkomt, dan ja, dat is een andere gevoel, een andere energie. Kon je het volkslied meezingen? Ik moet behoorlijk wat kilometers afreizen naar Spakenburg. Dus onderweg naar Spakenburg zette ik altijd het volkslied op. Nogmaals, ik heb niet zo'n mooie stem als jullie jongens, maar als ik alleen in de auto zit, dan lijkt het alsof ik een prachtige stem heb. Ja, heel, heel bijzonder. Ja, ja, ja. Laten we even luisteren naar hoe het klonk. ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะขอได้โปรดยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพเพลงชาติอิรัก Ladies and gentlemen, please stand if you're able to for the national anthem of Iraq. Ja, we gaan er nu heel onbeschoft een beetje doorheen praten. Maar jij staat nu daar. Gaat dan ook op een of andere manier excuses aan iedereen die ik nu misschien beledig door er doorheen te praten. Maar ik wil weten, gaat nu die reis naar dat moment ook niet een beetje in je hoofd rond? Van dat jochie uit Irak, 7 jaar naar Nederland en nu dan daar? Zeker. Ik moet zeggen, het doet nu weer wat met mij. Kan je beschrijven wat? Mijn vader die reist, die is gewoon met mij meegekomen naar Thailand. En ik weet wat voor periode mijn ouders hebben gehad hier in Nederland. En ik weet ook hoeveel mijn vader van Irak houdt. Kijk, ik ben natuurlijk hier opgegroeid. En als ik dan de publiek inkijk en ik weet waar mijn vader stond, en dan kijk ik hem aan, ja, dan gaat er een gevoel door je heen. Dat kan je niemand beschrijven. Dat kan je echt niemand beschrijven. En ik wist hoe trots mijn vader was. En die trotsheid, dat wilde ik hem op het veld ook weer laten zien. Is dat gelukt? Hoe ging de wedstrijd? Uiteindelijk hebben we die gewonnen. Het ging prima. Ik denk dat ik het altijd beter kon doen. Maar ik moet zeggen, er waren enorme zenuwen ook die een hele grote rol speelden, die wedstrijd. Ja, maar je had wel een rol bij een goal, toch? Na 4 minuten gaf ik een pre-assist. Ja, een pre-assist. Dus dat is met een ingooi, toch? Want je kan heel ver ingooien. Ja, klopt. Als je wil, gooi je hem zo het stadion uit als het moet. Als ze niet uitkijken, dan krijgt ze een bal tegen hun hoofd. Ja, mooi dat je familie erbij was. En heb je hem na aflopen? Wat zijn die na afloop tegen je? Of is er helemaal niks gezegd eigenlijk? Kan ook nog. Ja, hij is zelfs mee terug geweest naar ons hotel. Die was gewoon enorm trots. Ja. Enorm. En nu krijgt het een vervolg? Ik hoop het wel. Ik bedoel, dit is een live uitzending. Dus hierbij, coach, ik hoop dat je me weer uitnodigt. Als je luistert, moet je het eigenlijk in Spaans doen. Want volgens mij hebben jullie een Spaanse coach, toch? Señor, ja. Ja. Wanneer hoor je of je eventueel voor de Afrika Cup, hè, geloof ik? Irak zit in Azië. De Azië Cup, sorry, ja. Azië Cup begint 15 januari en daar zijn wij voor gekwalificeerd. En ik hoop dat ik erbij ben. Ja, wanneer hoor je dat? Ik hoop voor volgende week. Voor orders al vrij snel. En je bent fit? Ik ben fit. Ja, ja. Oké. Okay. Dus anders zou je het ook niet zeggen. Nee, anders zou hij het ook niet zeggen. Nee, zeker niet. Goed, blijf nog even lekker zitten. NPO Radio 1. Het NOS-journaal nu met Levi van Eck. De Tweede Kamer stemt vanavond niet over een VVD-motie om pas op de plaats te maken met de spreidingswet voor asielzoekers. De motie werd gesteund door PVV, NSC en BBB. De spreidingswet werd na veel aanpassingen goedgekeurd door de oude Tweede Kamer en ligt nu bij de Senaat. In een appartementencomplex in Apeldoorn staan 124 nieuwe warmtepompen uit, omdat er geen plek meer is op het stroomnet. Netbeheerder Aliander verwacht pas in 2025 met een oplossing te komen. Dat het niet eerder kan, komt onder meer door een tekort aan materiaal en personeel. Het aantal huishoudens met schulden die ontstaan zijn door toeslagen die moeten worden terugbetaald, is flink toegenomen. Uit CBS-cijfers blijkt dat aantal de afgelopen 5 jaar is verdubbeld. Mensen moeten zelf doorgeven als hun inkomen is veranderd en dus geen recht meer hebben op een toeslag. En daar gaat het nu vaak mis. En onderzoekers denken te hebben ontdekt waarom veel vrouwen misselijk zijn tijdens de zwangerschap. Dat komt door een bepaald hormoon dat door de foetus wordt aangemaakt en via het bloed wordt afgegeven. Wetenschappers hopen dat door de ontdekking zwangerschapsmisselijkheid beter behandeld kan worden. Langs de lijn en omsteken. Goed, we gaan even naar Andy, want Andy, wat is er aan de hand? Jongen, wat olie, dom van Zerouki. Hij mag dan in de basis spelen, krijgt van de scheidsrechter, en dat is een Fransman, de waarschuwing van blijf met je handen van je tegenstander af. Ja, zegt hij, natuurlijk doe ik dat niet. Eerst volgende moment. Hij komt aan zijn tegenstander, houdt hem vast, bij een corner is het. En krijgt natuurlijk dan en de gele kaart, maar nog erger, een penalty tegen. En het is terecht, ook al is Arne Slot boos en iedereen bij Feyenoord boos. Maar het is terecht, of gaat hij niet door? Nou, ik denk dat hij wel doorgaat, want iedereen wordt weggestuurd. En er gaat dus een penalty komen. Gele kaart voor Zerouki en een penalty voor Celtic. En Zerouki echt zo, je zag het aankomen. Scheidsrechter zegt tegen Zerouki, blijf met je handen van scales af. He, zoals je dat wel ziet in het duwen en trekken tijdens een hoekschop. En wat doet Zerouki? Hij komt en zegt nu, ja, ik had mijn handen wijd. Nou, helemaal niet, want hij hing half over scales heen. En krijgt dus een penalty tegen. Wie gaat hem nemen? Eens even kijken. Dat is de Luis Palma, de man uit Honduras. Die gaat de penalty nemen voor Celtic. We zitten in de 33ste minuut. Een belangrijk moment in deze wedstrijd. Celtic verloor in Rotterdam met 2-0 van Feyenoord. En nu moet Bijlo op de lijn gaan staan. En gaat de man uit Honduras klaarstaan. Luis Palma staat klaar, kijkt naar de hoek waar hij hem misschien wel wil gaan schieten. De aanloop is daar en hij gaat door het midden, maar hij zit wel. En dus leidt Celtic tegen Feyenoord door Luis Palma via een penalty met 1-0. Hij zat er wel dichtbij. Maar ja, dat telt niet. Nee, dat telt niet. Ja, vergeet de klassieke zanggroep Il Divo maar. Ja. Want ook in Nederland hebben we 4 mannen die de sterren van de hemel kunnen zingen. Hebben we net gehoord. Ze staan bekend als de Dutch Tenors. En op kerstavond zijn ze te zien bij de Max Muziek Special. Moet ik dat in Engels uitspreken? Muziek speciaal. De Max. Music Max. En er komt binnenkort de albumwapen. Dat zou Jan leuk vinden. Welkom, Jonathan Vroege, Floris van Gulik, Frank van Hengel en Dirk van den Brand. Ja, 4 jaar terug, Jonathan, deden jullie auditie voor een nieuwe muzikale zanggroep. En wat gebeurde er toen jullie tijdens die auditie met z'n vieren zongen? Nou ja, dat was eigenlijk een heel... Magic. Ja, een soort magic moment was dat inderdaad. Ja, er werden allemaal combinaties gemaakt. En uiteindelijk stonden wij met z'n vieren bij elkaar. Ja. En toen was het echt zo'n moment van... Toen keek ik elkaar ook nog aan, weet ik, zo van... Jongens, volgens mij is dit hem. Het voelde gewoon heel erg. Ja, het voelde gewoon heel erg alsof je gewoon helemaal zo. Maar wij zijn tenminste, laat ik voor mezelf spreken, niet echt muzikaal. Dus probeer het even uit te leggen. Waar zit hem dat dan in dat jullie stemmen zo goed blenden? Ik heb supergoed piano gespeeld vroeger, hè? Ja, ik heb 10 jaar lang. Wacht. Nou, kijk, je zoekt natuurlijk naar een bepaalde mix van kleurenstemmen. Iedereen heeft een andere stem. De een heeft een wat vollere stem, de andere wat lichtere, hogere stem. En onze bass lady, degene die de auditie afnam, Roos, die was op zoek naar een bepaalde combinatie en dan hoor je, misschien weet je dat van tevoren niet precies, maar als je het dan hoort, die combinatie van stemmen die dan een nummer zingen wat jij hebt gearrangeerd, dan denk je ja, gewoon. Dit is het. Ja. Oké, wacht even, we gaan terug naar die auditie. Jullie worden komen jullie dan samen in één ruimte of zo? Worden jullie bij elkaar gezet? We zijn met z'n allen te wachten. Ja, je moet je voorstellen, ik denk dat er een mannetje of 30 was of zo. Ja, en dan word je omste beurt eigenlijk naar binnen Frank geroepen. Overigens zien we nu. Ja, horen. Sorry. Ja. Hij. Moeten jullie dan een liedje? Heb je dan zelf een liedje uitgekozen dat je wil zingen? Of? Nee, dat wordt dan van tevoren aangeleverd. Van, hey, we willen een stukje dat je... Welke was het ook weer? Volgens mij, was het niet You Raise Me Up? Nee, iets Italiaans in ieder geval. Somewhere. Somewhere, Oké, we zitten in de ruimte. Jullie hebben elkaar nog niet gehoord. Eerste tonen van Somewhere. Oh, verrassing. Surprise. Gewoon even 10 seconden. Floris, kijk me nu aan zo van... Die hebben 4 jaar geleden niet... Ja, die hebben 1 keer gezongen en dat is bij de auditie. Maar niet ja, maar wij willen de magic ook even horen. Okay. Ja, nee, maar als het niet kan het niet. Is dat vlees voor het? Dat is het? There's a place for us. Somewhere a place for us. Ik voel het wel, hoor. Ik heb het jongens, dat was een nieuw arrangement. Leuk. Ja, daar zat hem erop. Prachtig. Nee, maar oké. Maar jullie zijn de Dutch tenors. En er is één iemand hier. Die geen tenor is. Ja. Jij bent een bariton. Ik ben een bariton. Maar drie... Wat was het ook weer? 3 tenors en een baritone? Dat klinkt niet echt. Nou, de merchandise was al klaar. Maar leg dat nog even uit. Wat is überhaupt een tenor? Wat is een baritone? Ja, een tenor is eigenlijk een hoge mannenstem. Een hoge mannenstem. En een bariton heeft een lagere mannenstem. En dus dat is eigenlijk en dan heb je daarnaast nog een bas, die zou er dan onder zitten nog. Ja. Maar dus we hebben eigenlijk 3 tenoren en een bariton. Maar goed, het is ook soms een lastige indeling. Want als ik heb zelf mijn eigen geluid, dus ik ben tenoraal, maar ik kan ook mijn stem best wel warm. Dirk is tenoraal. Ja, mooi. Ja. Tenoraal, zeker. En dan ga je naar beneden, een paar octaven. Nou, een paar octaven. Zou je willen? Een half octaaf. En zo kunnen we eigenlijk met z'n vieren merken we dat we heel, heel mooi kunnen blenden dus inderdaad. Dus we hebben niet alleen die hoogte, maar we hebben ook de warmte, de onderkant wat meer. Oké, blenden qua stemmen, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar het moet ook op een andere manier matchen. Ik bedoel, Marcies zit in een voetbalteam. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, bij het voetballen gaat het allemaal prima. Maar daarbuiten kan ik me best voorstellen dat je zegt... ja, die hoef ik niet op mijn verjaardag te hebben, toch? Is ook of zo. Kijk uit wat je nu gaat zeggen, precies. Ja, ik moet zeggen, als je eenmaal die match hebt... dan klikt het vaak daarbuiten ook wel. Ja. Mm-hmm. Ja, dus, zeker gaat dat voor jullie ook? Nee, absoluut. Voelt de warmte hiernaast. Nee, ik denk dat het wel... naast dat we muzikaal goed klikken... Ik bedoel, we zijn ook heel vaak met elkaar op pad. Zoals nu, maar ook op reis als we naar het buitenland gaan. En ik kan ook oprecht wel zeggen dat het ook 3 van mijn beste vrienden zijn. Zeker. Waarmee je dan... Vertelde ik aan iemand van... het voelt een beetje als zo'n oud rockbandje... die dan zijn begonnen als in de garage. Dat je daar eigenlijk nog niet zo goed was met z'n vieren. Wij zijn daar in de categorie laadbloemers. Ja. We zijn bij elkaar gezet. En we zijn wel met z'n vieren een soort van semi opgegroeid binnen deze groep. Ja, maar Frank, jij bent afgestudeerd lichttechnicus. Ook, ja. Maar ook gewoon conservatorium. Oh, dat wel. En ook al helemaal afgemaakt ook. Ja, ja. Ja. En wat heb je precies gestudeerd op het conservatorium? Muziektheater. Muziektheater. Ja. Oké. Okay. Oh, dus jij bent eigenlijk de creatieve brein? Of zijn er nog meer creatieve breinen binnen? Nee, eigenlijk wij alle vijf. Want Roos is natuurlijk een volwaardig deel van ons vijftal, zeg maar. Onze manager. Ja. Onze manager. En wij arrangeren samen. En soms doet een van ons een voorzet voor een arrangement. En dan zegt iemand anders, dit is misschien nog leuk. Dus we doen het echt met z'n vijfjes. Maar Floor is nooit ruzie gehad, onderling. Ik ga verroeren nu. Nee. Zullen we dat vertellen? Nee, nog geen. Maar het is toch best heftig om met z'n vijven dan op reis te gaan. Ik bedoel, je maakt dan toch wel afspraken van, kan ik me voorstellen. Ja, maar ik denk ook omdat we allemaal al wat ervaring hebben, best wel. Ja, voor onze jaren samen, zeg maar, hebben we best wel een bak ervaring in de entertainmentwereld. Dus Jonathan, even voor alle duidelijkheid, je hebt Lion King. Ja, Lion King, Aladdin. En Grease gedaan. En Grease, ja. En goed, dat is de musical business. Dat is toch echt iets anders dan de muziekbusiness waar we nu in zitten. Het is echt wel een andere wereld. Kijk, het theater. Kijk, wij gaan ook hopelijk ooit een keer een theater in. We hebben al een theater gestaan, maar dat is toch. Theater is natuurlijk een plek waar je verschillende dingen kan doen. En musical is de triple threat. Dus zang, dans, acteren. En wij zingen daarbij. En we doen wel een dansje hier en daar, hoor. Maar dat wordt binnen de perken gehouden. Yeah. Maar ook in het, zeg maar, als jullie met z'n vieren zingen. Soms heeft iemand misschien een solo. Je moet elkaar ook wel wat dingen gunnen. Dat gaat bij jullie blijkbaar ook heel goed. Ja. Enorm, ik denk dat er tussen ons ook heel veel respect is naar elkaar. Dat je soms heb je een slechte dag. Een van ons vieren. En dan moet je ook kunnen zeggen, hey jongens, ik ben vandaag gewoon chagrijnig. Laat me maar. Ja. Weet je wel? En die rust is er. Of zo. Het is niet. We zijn van het puppygevoel af. Zeg maar dat alles altijd leuk moet zijn. Ja, soms zit je gewoon met z'n vier in de auto en dan moet je 3,5 uur rijden. En het feit dat Dirk heel vaak naar de wc moet en dat er de fiets stilgelegd moet worden, dat is een van onze hoofdconflicten. Ja, toch wel. Dan zitten we net in een verhitte discussie. Zeg ik, jongens, ik ga even plassen. Ja. Je kiest wel je moment uit. Ja, maar jij hebt ook in Soldaat van Oranje gespeeld, toch? Ja, klopt. En in Lemis, moet je dan zeggen, volgens mij. Ja, we spelen nu nog in Antwerpen op het moment. En, maar kan je dan wel tussendoor? Ja, dat is inderdaad moeilijk plannen soms. En, dus daarom hebben we heel veel zin ook in komend jaar. Waar we dus echt de volledige focus op de Dutch Tenors gaan richten met z'n allen. Ja. Maar je gaat ook meer stoppen met die musicals, of niet? Nou, we hebben onderling afgesproken dat we eerst willen kijken wat dit gaat brengen. Als wij met z'n allen hiervoor gaan. Dus we hebben bewust geen audities meer gedaan voor andere producties. Met Jonathan ook niet? Nee, ik niet. Nee. Oké, dus je gaat echt vol gas hiervoor? Ja. We gaan vol gas hiervoor, ja, absoluut. Omdat we ook merken aan de mensen om ons heen. Die zijn zo enthousiast als wij daar staan. Als we beginnen te zingen, als we samen zijn. We zijn toch met z'n allen maken bij deze puzzel. En dus moeten we ook allemaal ons hierop toeleggen. En dat is heel spannend, maar we hebben er ook volgens mij heel veel zin in. Waarom denken jullie dat de Dutch Tenor zo aanslaat bij mensen? Goeie vraag. Wie? Ja. Frank? Nou. Floris? Ik denk dat Floris de reden is. Ja, ik denk dat Floris. Jij bent klassiek geschoold, hè? Ja. Ook in Tilburg. Ja, wat zou de reden zijn? Ik denk. Je lang haar. Ja, je zoele blik. Ik denk dat het een combinatie is. We maken popmuziek en bekende popnummers. En dan maken we ons eigen sausje over. En dan gooien we een leuk strijkkwartetje eroverheen. En maken we het bombastisch. Ik denk dat misschien het succes is? Of waarom mensen het mooi vinden? Ja, dat mensen een stuk herkenning hebben, maar zonder gewoon de platen op te zetten die ze altijd opzetten. Ja, precies. Dat ze denken, oh, wat hebben ze dit vet gedaan? Het is wel spannend of zo. En ja, er gebeurt iets. Ja. Het is nieuw, het is prikkelend. Ja. Zullen we even kort wat laten horen? Ja, een fragment. Een evenement, de Friesian Proms. Ja, mooi met Friese paarden in Leeuwarden. Ja, en het nummer, dat was met Friese paarden in Leeuwarden. En dan doen jullie het nummer Belletjouw. Lange tafels met grote glazen bier nu. Precies, wat vind jij ervan? Is dit een beetje jouw muziek? Ik ben dat zo, kennen we. We staan in die maskers nog. Ja, dat is precies. Die Dali-dingen, toch? Ja. Ja, toch, ja. Maar hoe was de setting dan bij deze? Want dit is echt, nou, echt feestelijk. Ja, dit was een heel groot evenement in de Frisian Proms in Friesland. Sorry, ik ben Dirk inderdaad. Ja. En wij stonden daar op een heel groot podium. En je had een hele grote, ja, een paardenbak eigenlijk. We zaten in een hele grote, grote piste eigenlijk. Met Friese paarden eromheen. Ja, ja. Nou, die paarden die deden een hele mooie choreo. Een carousel. Maakte een soort carousel, Dus de binnenste ging heel langzaam en de buitenste ging. En die moesten rennen om hem bij te houden. Dat idee. En het werd met al die, wat waren het? Denk ik 100 paarden of zo waren dat. Die allemaal zo'n heel mooie vorm maakten met elkaar. Ja. In een soort dressuur. Ik weet niet of dat nou goed zeg. Maar je kunt terugkijken op YouTube. Ja. Maar het lijkt me best wel heel vet, toch? Dat je daar met z'n vieren staat. Die zeker. Prachtige paarden die dan om je heen. Ja. En dan op onze muziek. En nog wat was het? Een mannetje of 50 orkest. Ja, een mannetje 50. En volgens mij was dat hoeveel man zat het publiek ook wel? Een paar duizend, wel een stuk of 8000. In de voorbereiding heb ik diverse dingen van jullie gehoord. En wie van jullie doet Freddie Mercury eigenlijk in The Show Must Go On? Tenminste, wie doet dat? Dat ben ik, denk ik. Ja. Weer geloos. We kunnen het even laten horen. Ja, oh God. Misschien zeggen de echte Queen-fans van hij komt hier in de buurt. En dat is ook wel zo. Maar je hoort wel Freddie Mercury in jou. Luister mee. Show Must Go On. Er is een barst nu. Want ik begrijp nu dat Frank probeert te claimen... dat hij Mercury zingt terwijl het Dirk is. Nou, sterker nog, je hebt iedereen gehoord. Behalve nog een solo. Is heel duidelijk. Het was Dirk, het was Floris, het was Jonah en ik zat kennelijk... Jij was plassen. Met zijn verkeerde been uit bed was gestapt die dag. Ja, dus ik was overgeslagen. Frank die is heel duidelijk aan het eind van het nummer te horen. Dus ik dacht fantastisch uithalen. Staan. Massies, is dit ook een beetje muziek waar jij graag naar luistert? Eigenlijk niet. Maar ik moet zeggen, ik luister echt met volle bewondering naar de heren hier. En het klinkt ook echt goed. Dat is serieus bedoeld. Ik voel ook echt wat zij zeggen, zeg maar. Dat het een team is en dat de klanken bij elkaar horen. Dus dat is mooi om te zien. Ja, cool. Zometeen gaan ze nog live zingen ook. We kunnen even naar Andy, denk ik, want hoe laat is het? Het is bijna rust, denk ik, Andy. Klopt. Nog een minuutje. We hebben 2 minuten extra tijd. Daar is een ruime halve minuut, bijna een minuut van verstreken. 1-0, Celtic lijkt nog altijd in deze leuke wedstrijd. Greg Taylor krijgt nu een gele kaart van Celtic. We hebben ook al gele kaarten gezien voor Cherokee bij die penalty voor Celtic. Waar hij die overtreding maakt. En Quinten Timber heeft ook een gele kaart gekregen. En nu 1-0 achter. Maar we hebben kansen gezien hoor. Timber heeft een hele grote kans gehad. Geertruida schoot op de paal. En nu een vrije trap aan de rechterkant van het veld voor Feyenoord. Ik zie daar onder andere Stengs bij staan en Pachau. En Hansko gaat zich melden voorin. Kijken of dit iets kan opleveren. Zou Feyenoord wel gunnen en verdienen. Want Feyenoord speelt een goede wedstrijd tot nu toe. Een beetje pech. Ook met Jiménez die nog een grote kans kreeg. Maar de keeper op zijn weg vond Joe Hart. En dat is geen kleintje hoor. Ervaren 36-jarige Engelse keeper van het Schotse Celtic. Kijken wat deze vrije trap op gaat leveren. Het is Tanks die hem neemt. Eerste paal. Joe Hart met 2 vuisten. Bal over de achterlijn. En dus een hoekschop voor Feyenoord. Was een mooie vrije trap. Maar Joe Hart, die laat je niet zo makkelijk vissen. Dat is een goede keeper. 1-0 de penalty van Palma. Dat staat dus op het scorebord. Maar Stengs mag een hoekschop nemen. De derde in deze wedstrijd voor Feyenoord. Feyenoord 1-0 achter. Zou mooi zijn, zo vlak voor rust. Even gelijk komen. Laatste actie voor rust. Bal wordt weggekopt. Wordt opgevangen door Zerdouki. Maar die levert meteen in. En dan zegt scheidsrechter Bastin. Jongens, we gaan lekker naar binnen. Het is 4 graden boven nul. We gaan een beetje opwarmen in Glasgow. Celtic leidt bij rust tegen Feyenoord met 1-0. Een benutte penalty van Paolo, hoe heet hij? 1-0 door Luis Palma, natuurlijk. Ja, de vier mannen van de Dutch Tenor staan er weer klaar voor. We gaan ze horen live I Have Nothing van Whitney Houston. Love. Prachtig hoor. I Have Nothing van Whitney Houston. Ja, je moet het maar durven, hè? Prachtig. De bariton van Floris, die werd wel wakker. Lekker. Jullie mogen lekker gaan zitten weer, want we zijn natuurlijk nog niet uitgekletst. Jonathan, dit nummer, staat het ook op jullie debuutalbum? Zeker, ja. Dit is een van mijn persoonlijke favorietjes, moet ik ook eerlijk zeggen. Ook op het nieuwe album. Het is zo lekker om te zingen. Ja, het is natuurlijk zo'n iconisch nummer van Whitney. Maar weet je wat mooi is? Moet je naar Massis Artin, speler van Spakenburg, zijn gezicht kijken. Dit was gewoon een show voor mij, echt. Ja, het is heel mooi, ja. Maar ook de passie. Ja, enorm. De cool. Energie van jullie alle vier, hè? Thanks. Ja, dit was gewoon een theater, joh, voor mij. Nou, heerlijk, toch? Ja. Live is natuurlijk ook extra bijzonder altijd. Frank, jij hebt ook een aantal arrangementen voor je rekening genomen. Hoe ga je dan precies te werk? Hoe ga ik van werk? Meestal luister ik naar het origineel en dan komt er meestal al wel een soort van idee. Ja, het dan heel etherische inspiratie. Of ja, best stom. Maar ja, er komt een idee. Ja, er komt, ja, je hoort dan een nummer. Ja. Of ik heel vaak, ik zit best wel in de auto. Je luistert naar nummers op de radio. Of en je denkt, oh, dat is een gaaf nummer. En dan denk je, kunnen wij daar iets mee? Of en denk je, oh, dan zit je. Wij zijn sowieso van nature natuurlijk altijd elke dag, heel de dag door aan het zingen. Mm-hmm. Dus je zit altijd melodietjes mee te zingen. Of je zit er ergens een tweede stem op te ik maken. Ik moet je even onderbreken, want we hebben een spookrijder, hoor ik net, in mijn oor. Dat gaat even voor. Ja, rij op de A76 Belgische grens Heerlen. Daar kom je een omleiding. Er is een omleiding ingesteld bij knooppunt Ter Essen. Daar kom je een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij op de A76 Belgische grens Heerlen. Daar kom je bij de omleiding die daar ingesteld is een spookrijder tegen bij Ter Essen. Goed, Frank, jij zit dus in de auto. Ja. Rond de A67. Maar bedoel, soms zwaai je af. Je hoort iets op de radio en dan denk je, dat levert dan inspiratie. Kan het elk nummer zijn? Ja, en soms ga je ook compleet de mist in. Dat, ja, wat is jou een keer gebeurd? Absoluut. Vertel eens even, dat willen we horen. Nou, jullie alles, de alle jongens wel bekend, is een nummer wat ik gearrangeerd dat heet Kyrie Eleison. Je begint al te lachen, dankjewel jongens. Nou, die weinig was hij niet. Ik dacht, dit is een hit. Is het voor een nummer? Ik ken het niet. Ik weet, het is van Mr. Ja. Kyrie Eleison. Ja. Ik dacht, superleuk nummer. Ik gearrangeerd, mooi, leuk arrangement. En wij doen dat op een optreden. En die hele zaal die denkt, nee. Wij doen niet mee. Maar het klinkt niet alsof je zeg maar dat arrangement geschreven had. En dat je voor het eerst dat arrangement ook ging uitvoeren tijdens dat optreden. Nee, maar je had wel geoefend. Natuurlijk heb je het geoefend en je hebt gerepeteerd. En je denkt, nou, leuk. Iedereen dacht, leuk. Ja, wij wel, maar we zaten hard te werken. Maar het publiek dacht, niet leuk. Het publiek dacht achter alles op. We gaan de laatste minuut in. Dan ook nog, we gaan er naar luisteren. We gaan dus niet naar luisteren. Wat ik nog even wil weten, jullie willen eigenlijk de wereld veroveren. Yep. Waar gaat dat de komende periode beginnen? Met de Max Music Special op tv. 24 december. Inderdaad. Het voorgerecht, laat maar zeggen. Ja, precies. En ons album komt uit natuurlijk. Ja. Mogen we al zeggen welke datum? Ja, zeker. Ja, dat mag. 19 december. 19 december. Ja, dan komt hij uit. Vanaf een uur of 6 in de avond, dan is die te bestellen voor iedereen. Ja. Oké, maar Cisa Tien, met jou vooruitkijken naar het komend jaar. Dan is het halffinale beker halen. Kampioen worden met Spakenburg. En in het Iraakse team meedoen met de Azië Cup. Zou dat... Dan zet ik er een dikke vette krabbel onder. Ja, en bij deze gebeurt. Ja, okay. Goed, dank jullie wel. Succes in theater. Succes op het veld, precies. Dank je wel. Voor jullie mooie verhalen. Graag jullie de volgende keer. Zometeen na tienen. Loekje Knol. Kent u haar nog? En Erwin Rutte over een mooie theatershow over programma's van vroeger. Tot zo. Tot zo. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. De strijd om te zoeken naar een goed programma, een goede formule. Ja, dat is mijn werk. De bakker wil toch het beste brood bakken. Ik ga in gesprek met presentator, zanger en cabaretier Paul de Leeuw. Hij debuteerde in 1986 op de radio met Lieve Paul. In de jaren die volgden maakte hij talloze radio- en televisieprogramma's zoals De Schreeuw van de Leeuw. Ik denk niet dat ik het meest verkochte brood bak, maar ik hoop wel een delicatesse te kunnen maken. Nu is hij te zien in de theaters met zijn nieuwe show 60, We zien wel, waarin hij

de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Het nieuwe seizoen van Karo NCRV's serie Rundfunk, Duco en Roy, stream je nu op NPO Plus. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is het toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met €20 kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Pak eens een podium. En geniet met volle teugen van theater en concerten op een van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat je bijblijft. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Robert Meder en Rachel Rossier. Goed, het laatste uurtje alweer van Langs de Lijn en Omstreken. Met dit uur ook veel sport. Zowel de mannen als de vrouwen van Ajax spelen morgen een belangrijke Europese wedstrijd. En ook AZ is aan de beurt. Zometeen veel meer daarover. Loekie Knol en Edwin Rutte zijn binnenkort in de theaters te zien met de voorstelling Kijkbuisvrienden, waarin 6 decennia tv-geschiedenis de revue passeert. Vanavond blikken we vast met hem vooruit. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De scheidsrechter die afgelopen maandag bij een Turkse competitiewedstrijd werd neergeslagen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij werd door de voorzitter van Ankaragücü op zijn ogen geslagen, toen hij op de grond lag ook nog in zijn gezicht geschopt. Ja, de Turkse competitie werd door dit incident stilgelegd, maar eerder vanavond heeft hij gehoord dat er gewoon weer gevoetbald gaat worden. Volgende week. En skateboarders Roos Zwetloot en Kate Olde-Beuving hebben zich op de WK Street in Tokio verzekerd van een plek in de kwartfinales. Op dat WK moeten de skateboarders over een parcours van trappen en leuningen skaten. Zwetloot ontving in de kwalificatie de hoogste score van de jury en Olde-Beuving werd 21ste. Candy Jacobs plaatste zich niet. Het Nederlands elftal zal tijdens het EK voetbal van komende zomer verblijven in Wolfsburg. Oranje zit in het Ritz-Carlton Hotel en traint in het AOK-stadion. Thuishaven van het vrouwenelftal Wolfsburg. Oranje speelt de groepswedstrijden in Hamburg, Berlijn en Leipzig en Wolfsburg ligt centraal tussen die drie plaatsen. En SB Brugge heeft met FC Barcelona een overwinning met ruime cijfers geboekt in de Champions League. Haar ploeg kreeg weinig weerstand van het Zweedse Rosengard. Het werd maar liefst 6-0. Sarina Wiegman maakt samen met twee andere kans op de FIFA-prijs voor de beste trainer van het jaar. De bondscoach van Engeland en winnares van het afgelopen jaar kan voor de 4e keer worden uitgeroepen tot beste coach van een vrouwenelftal. Goed, tweede helft Celtic tegen Feyenoord. Even kijken bij Andy Houtkamp, want de bal rolt weer, hè, geloof ik. Zekers, en bijna 2-0 voor Celtic. Want Palma, de maker van de 1-0, Luis Palma, penalty in de eerste helft. Die krijgt nu een kans. Hij schiet de bal langs Geertruida. En die staat eigenlijk in het zicht van Bijlo. Maar Bijlo met het rechterbeen tikt de bal nog net weg. 1-0 achter dus Feyenoord in Glasgow met weer een aanval van Celtic. Het schot van ver wordt gestuit door Hansko. En dan komt de bal in de handen van Bijlo. Vlak daarvoor nog een kans aan de andere kant voor Feyenoord. Geertruida, die weer gevaarlijk was. In de eerste helft raakte hij de paal. En nu kon hij net de bal niet binnen tikken voor Feyenoord. hard voor de gelijkmaker. Met andere woorden, een leuke open wedstrijd tussen twee ploegen die willen voetballen en willen scoren. Eentje gescoord door Celtic, notabene uit een penalty. En dus leiden de Schotten met 1-0 tegen Feyenoord. Ja, in de studio is bij ons aangeschoven Loekie Knol, ook wel bekend als Lidwientje Walg. Uit Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer. En aan de lijn hangt Edwin Rutte, beter bekend als Ome Willem. Ja, en het is niet voor niks dat deze tv-sterren zich verenigen, want binnenkort zijn ze in de theaters te zien met de voorstelling Kijkbuisvrienden, waarin 6 decennia tv-geschiedenis de revue passeert. Zoals bijvoorbeeld deze tunes. Alle vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. De deuren slaan. Ja, zuster. Nee, zuster. Hoek dan naar Oever, rondom de reuze ei. Wie stapt er mee in de berenboot? De berenboot, de berenboot. Kijk je mee naar de poppenkamer. Kijk je mee naar het wonderraam. Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland. Ja, naar Fabeltjesland. Oh, ja, mooi is het. Ja, Loekie, je zit al mee te zingen, hè? Word je nou heel blij van? Ja, ik word er heel blij van. Ik vind het zulke heerlijke liedjes om te zingen. En ja, het is de jeugd van vroeger. En daar behoor ik zelf ook toe, hè? Ja, ja. Ja, hoe is dat om met zoveel sterren bij elkaar te zijn? Ja, het is een feest van herkenning. Ik zit er voor vast in, dus met een vast groepje mensen. Tony Neef en ik dan en Marlijn van Dijk en Bosma, Itwer Bosma, zitten we er voor vast in. En wij zingen dus medleys, we zingen allemaal korte fragmentjes van liedjes. Er komen ook quizzen in voor, maar er zit elke keer een mystery guest in. Mm-hmm. En dat is de ene keer inderdaad Edwin Rutte, en dat is de andere keer is dat Wieteke van Dort. En dat is dus gewoon een verrassing. Niet te veel zeggen. Nee, ja. Edwin Rutte hebben we nu al verklapt. Edwin, goedenavond. Ja, dat mocht, hè, Edwin. Maar, ja, we mochten je en jij tegen jullie allebei zeggen, waarvoor ja. Dank. Ja. Edwin, hoe is het om in de schaduw van Loekie Knol te mogen bewegen, zeg. Dat is, ik zou je zeggen, heerlijk. Want zij is een zonnetje. En als jullie dan ook nog eens weten dat Loekie en ik 200 maal Annie hebben gespeeld. Ja. Zij als Miss Hannigan en ik als Daddy Warbucks. Dus wij hebben een onlosmakelijke band. Dan is de een de zon, dan is de ander de maan. Dat maar klopt. We staan altijd naast elkaar. Mooi. Ik mis je ook, hoor. Echt waar. Ik verheug me er ontzettend op om je weer te zien. Echt. Ja, leuk. Ja, er miste natuurlijk één fragment in die compilatie van net. En dat was? Nou, kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Ja, kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Zullen we even luisteren? Ja, dat is... Ja. Leuk. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Ja, Loekie, gaat je hart sneller kloppen als je dit hoort? Ja, Hamelen is voor mij... Hamelen is zoiets bijzonders. Is door Joop Stokkermans en Harry Gele geschreven. En het is zulke prachtige muziek. Het is echt... Ja, toen ik erin kwam, het was ook heel leuk. Want ik moest dus iemand vervangen. Dat was eigenlijk in de eerste instantie... Ik had ook alleen maar gezongen. En ik moest een scène spelen. De eerste, allereerste scène. En er waren heel veel bekende acteurs en actrices van toen, die allemaal in de rij stonden om werkelijk een rolletje te spelen in Hamelen. En mijn allereerste scène was, nadat ik alleen maar liedjes had gezongen, was een deur opengooien, binnenkomen en roepen, hier ben ik! Nou, je ging niet meer weg. Daar ging heel voorzichtig een deur open. Daar kwam een meisje binnen die angstig naar binnen keek en zei, hier ben ik. Oh, echt? Oh, zei Martin Broosjes, dat gaan we even anders doen. Die trok me weer terug, deur dicht, gaf mij een enorme duw. Deed de deur open, gaf mij een enorme duw. Ik struikelde, kwam binnen en zei, hier ben ik. En dat was mijn allereerste scène. Wauw. Ja, Lidwientje Walg, hè? Ja, Lidwientje Walg. Een rare naam. Ja, maar, ja, vreselijk. Maar Bertram Bierenbroodspot natuurlijk ook. Oh ja, ook een rare zijn naam. Allemaal, het zijn hele rare namen. Ja. Maar het was volgens mij in die tijd, want je zei het al, er stonden acteurs voor in de rij om in die serie te spelen. Het was echt een big deal. Want hoeveel mensen keken er naar die serie? onvoorstelbaar. Ik zal jullie echt vertellen, waren natuurlijk toen ook veel minder zenders. Maar het was gewoon stil op straat. Het was niet alleen bij jonge mensen heel bekend, maar bijvoorbeeld een Herman van Veen, die was idolaat van Hamelen. Ja, en we willen allemaal meegenomen worden in dat sprookjesbos, in die bosgeestensfeer en die enge ijsheksen en noem maar op. En dat was het geval. 4 miljoen mensen, heb ik begrepen. Ja, want hoe oud was je toen je... Ik was 24, toen ik voor het eerst meedeed. En nu... 50 jaar later word ik er echt nog steeds over aangesproken. Bijzonder, ja, hè? Het is toch... Het Hamelen verdwijnt, ja, denk ik, nooit meer. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat jij zelf ook naar die serie keek. En dan ineens sta je tussen die grote acteurs. Hoe was dat? Ik vond het dood en doodeng. Daar stond Henk van Ulsen, daar stond Jules Croizet, daar stonden al die grote, Hetty Blok, noem maar op, Andrea Domburg. En dat waren mensen, daar keek ik tegenop. Daar ging ik met mijn ouders mee naar het toneel toe. En ineens stond ik ertussen. En heb je het een handje gegeven? Kan je dat nog herinneren? En ik denk wel eens, tegenwoordig heeft de jeugd, die hebben veel meer zelfvertrouwen. Ik was toen echt bang. Ik denk, dit red ik niet. Maar ik heb in die 4 jaar tijd heb ik toch een enorme opleiding gevolgd door deze mensen. Maar wie nam je dan met name mee op sleeptouw? Wie deed dat? Nou, eigenlijk allemaal een beetje in het begin. Ja? Ja, echt allemaal wel een beetje. Maar er waren ook acteurs. Bijvoorbeeld een Leen Jongewaard, die riep altijd Jurk tegen mij. Die had op de een of andere manier in het begin een hekel aan mij. En toen heb ik op een gegeven moment iets moeten spelen op de piano, nasynchroniseren. En toen ineens dacht hij, god, ze kan toch wat, zeg. Maar zo is het heel langzaam gegroeid in die 4 jaar. En ik zal het nooit vergeten. Nooit. Bijzonder. 4 miljoen mensen hier. Ja, we kunnen er nu alleen nog maar van dromen. Ja, dat is ook zo. Ja. Edwin Rutte, heb je ook zelf gekeken naar het programma? Van mezelf? Hamelen. Ja, je eigen programma. Dat Hamelen, ja, natuurlijk. Hamelen. Dat heb ik, natuurlijk. Dat heb ik wel degelijk gezien, hoor. En ik sluit me helemaal aan bij wat Loekie zegt. Ja. Want jij bent misschien net zo bekend. Misschien nog wat bekender. Heet? Van de film van Oma Willem, natuurlijk. Ja. Van 1974 tot 1990. Ja. Als je toen leefde en het niet hebt gezien, dan heb je niet echt geleefd, vind ik dan. Ja. Daarna nog tot diep in deze eeuw is het herhaald. Ja. Voor die 5 mensen onder die steen, het ging er zo aan toe. Weten jullie wat ik het lekkerste vind van de hele wereld? Luister even, wat ik roep, lusje ook een broodje poep. Een broodje poep, dat vinden die kinderen vies. Is wat? Broodje poep vies? Ja, zo vies. Mag ik niet zeggen een broodje poep? Nee. Edwin, mocht je dat gewoon zeggen op tv? Een broodje poep? Ja. Ik zou nu weten waarom niet, hè. Er waren trouwens toen wel mensen die af en toe brieven schreven. Oh, dat is toch wat dan dat voor de kinderen en een broodje poep. En ik werd het op den duur, werd ik dat toch wel spuugzat. Toen zei ik, weet je wat, als jullie nou gewoon eens met trots kijken naar je 8 uur journaal wat daar gebeurt, weet je dan niet op over een broodje poep. Zeg. Maar, ik kan me herinneren, was dat koningin Beatrix al, of prinses Beatrix, die ergens een bezoek bracht. En daar was jij bij. En toen mochten de kinderen daar niet naar die school jou en Beatrix ontmoeten, klopt dat? Dat had met de broodje poep te maken. Er was de Vierstee in Maartensdijk werd geopend. Een heel mooi groot sportetablissement met zalen enzovoort. En prinses Beatrix die kwam er op bezoek. Ja. En ik zou daar voor alle schoolkinderen uit Westbroek en Maartensdijk en Groenekan trad ik op als oma Willem. En alle kinderen uit Westbroek die mochten daar niet komen. Omdat oma Willem toch eigenlijk, dat kon eigenlijk niet aan de televisie en dan een beetje broodje poep. En dan ook nog, het was af en toe ook wel met de thema's die behandeld werden. Typisch zoals J.J. de Bom, de Stratenmaker op Zeeshow, had het de hand van het schrijverscollectief en van Aart Staartjes. Wat we dan een beetje stout noemden, zal ik maar zeggen. Ik begrijp niet waar de mensen zich over opwonden. Daarbij, iedereen kan gewoon Stichting Kindercorrelatie bellen. Dus. Je begrijpt het nu niet, maar vroeger dus ook niet. Nou, vertelde Loekie net dat ze nog steeds wordt aangesproken op straat. Jazeker. Herken je dat? Nou en of. Dat is altijd. Als ik in de file sta, dan maakt iemand even in de auto naast me het gebaar van de vuistjes. Op straat lopend een vrachtauto doet het raam open en zegt: hey, joepie de poepie. en in de Albert Heijn of de Jumbo, het is altijd een filmpje maken, altijd even een fotootje maken. En ik zou je zeggen, ik vind dat, mensen zeggen, vind je dat nou niet vervelend? Vooral de mensen die het aan je vragen en dan gaan uitleggen van ja, dit en dit en dit. En als het fotootje gemaakt is, daarna zeggen, vindt u dit nou niet vervelend? Dan kan ik gewoon ronduit zeggen dat ik dat niet vervelend vind. Nee. Ik zeg maar zo, ik heb eigenlijk iedere dag lintjesregen. En wat wil je meer? Dat kon je in 1974 toch voorwaar niet bedenken. Maar dat is ook wel bijzonder aan kindertelevisie. Dat is misschien nog wel meer dan volwassen televisie. Voor kinderen is ja de programma's waar je mee opgroeit, dat blijf je de rest van je leven natuurlijk bij. Ja, ik denk op het moment dat je in het leven van kinderen terechtkomt tussen 3 en 8 jaar, zal ik maar zeggen, dat wordt gekoesterd. Ze hebben verder nog geen referentiekader. Je komt jong bij ze binnen en dan al gauw zit je alweer in de nostalgie. Hè, dat ze zeggen, oh, en ik weet nog, en ik weet nog, en dan keek u in de camera en dan zei u vingers van de bank, mama. Of voeten van de bank of vingers uit je neus. Mama, kan hij me zien? Ja, onbewust kan je zien. En ik deed ook nog 100 voorstellingen per jaar in ziekenhuizen en theaters en weet ik veel wat allemaal. Dus ja, je hebt echt heel veel mensen gezien en gesproken. Super en super leuk. Ja, maar ik begrijp een beetje wat Rachel bedoelt. Tenminste, ik neem aan dat je dat bedoelt. Dat je misschien ook wel blijft hangen in ome Willem, met dat iedereen de rest van je leven deze vuist op deze vuist tegen je gaat lopen zeggen. En dat bij Loekie, dat bij jou, dat iedereen die Wintje Walch tegen je zegt. Het is bij mij echt zo, Edwin ook, dat Loekie is lied Wintje. Daar kom ik terwijl toch je nooit heel veel meer, andere dingen hebt ik, gedaan. Terwijl ik toch, ja, ik heb heel veel andere dingen, maar ik ben nooit boven lied Wintje uitgestegen. En ik moet eerlijk zeggen, soms irriteert dat. Dat zeg ik ook heel eerlijk. Hallo, ik ben meer dan lied Wintje. Ik ben meer dan lied Wintje. Maar aan de andere kant, je zit aan zulke mooie teksten vast, die geschreven zijn voor jou, met zulke mooie muziek, dat toen dacht ik, jongens, wat doe ik nou moeilijk? He, en echt, ik heb inderdaad ook vele musicals gespeeld. Ik weet nog wel, ik was Miss Hennigan. Oh, Edwin, wat was het leuk om lelijk te mogen zijn. Was ook zo leuk, hè? En jij die forse, stevige, stoere man die jij speelt. En die je nog bent natuurlijk, maar goed. Maar Edwin, jij hebt natuurlijk ook heel veel jazzmuziek gemaakt. Ja. Ik bedoel, het kan ook zijn dat het juist heel fijn is om een beetje in, hoe zeg je dat nou, om een beetje op de achtergrond dat juist te doen. En niet zo in de spot à la oma Willem. Of zie ik dat verkeerd? Nou nee, kijk, je kan het leven niet altijd helemaal regisseren. Het feit dat ik gewoon, toen ik op het gymnasium zat, had ik al een beetje met Rogier van Otterlo. We maakten een plaat. Ik moest vrijvragen van school om naar het Metropoolorkest te gaan, om daar jazzliedjes te zingen. De jazz is een deel. De CD's bij klassieke muziek, de verhalen die ik daarvan geschreven heb, dat is een deel van de dingen. Het is een grote taart met allemaal taartpunten, maar 16 jaar op televisie met een bepaald programma, dat heeft veel meer impact dan het jazzpubliek. Ik vind het allemaal fantastisch. Het heeft allemaal wel één kern. Er zit altijd een kern van mij in. Dus ik heb me eigenlijk nooit opgelaten gevoeld, nemport in wat ik ook gedaan heb. Ja. Ja, goed. Zometeen praten we door. We gaan even, want jullie weten het, hè, we volgen ook het voetballen. Celtic tegen Feyenoord. Nog een klein half uurtje. Nog steeds die 1-0 achterstand. Komt Feyenoord er wat beter in, Andy? Ja, maar Feyenoord is er nooit echt uit geweest. Want Feyenoord speelt best leuk. Heeft al 8 doelpogingen gehad tegen 7 van Celtic. Maar hij wilde maar niet in. Net was de Kroaat Janusic, Ivanusic was dichtbij. We hebben wel 3 wissels gezien. Die bal ging naast via een Celtic-speler. 3 wissels. Mats Wiever, Minte en Thomas van der Belt. Ex-Pek Zwolle is gekomen. En daaruit zijn gegaan Paschau, Stenks en Timber. En nu ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Wiever maakt een overtreding. Vrije trap voor de maker van de goal. Palma via een penalty. Die goede voetballer is. Ik kan niet anders zeggen, de hondenrace. Even kijken of dit iets oplevert. Nee, want er wordt door Geertruida uitstekend ingegrepen. Bal wel over de zijlijn. 63,5 minuut zijn er gespeeld in Glasgow bij Celtic Feyenoord. Stand 1-0 voor de thuisploeg. Ja, Loekie, de film van Ome Willem, Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Zou dat eigenlijk voor deze generatie nog steeds een succes kunnen zijn? Ik denk het wel. Ik weet nog dat ik 20 jaar geleden heb ik ook de musical Hamelen gespeeld. En dan is het heel duidelijk dat er nog steeds een hele grote hang is naar de liedjes van Hamelen. Dus ik heb niet het gevoel dat het nu achterhaald is. Het tempo is iets langzamer. Dat is absoluut een feit. Maar de poëzie die erin zit, vind ik ontzettend mooi. En ja, ik zou bijna, dit is misschien niet aardig wat ik zeg, maar op gevaar of dat ze denken, god, wat doet zij ineens? Wat spreekt ze nou ineens, kakkie neus of zoiets? Maar ik zou willen dat de mensen iets langzamer hun taal spraken. Gewoon heel duidelijk, dat je duidelijk kon verstaan. Alles wordt binnensmonds gedaan. En op toneel ook heel vaak, als ik mensen zie spelen, jonge mensen, dan denk ik, articuleer iets beter, want je teksten komen beter tot zijn recht. Ik voel in één keer druk. Ik ook. Ik denk ook, oh ja, ik ga nu heel erg opletten. Ja. Maar het is eigenlijk een heel goed advies. Maar ja, met andere woorden, dat is ook een beetje wat je nu misschien op tv ziet, dat mensen te snel praten. Ik vind dat mensen, ja, ik versta jou heel goed, maar misschien is het nu ook heel anders omdat je door een microfoon spreekt. Maar ik versta de mensen in series lang niet altijd meer, omdat ze alles ook, ze moffelen het weg. Dan denk ik, jullie doen jezelf tekort om bijvoorbeeld zinnen die echt belangrijk kunnen zijn in een verhaallijn, om dat weg te moffelen. Want dan doe je jezelf en je eigen acteertalent doe je tekort. Even naar de revue weer. Want ik ben wel benieuwd wat voor andere programma's er zo al voorbij komen. Ja. Edwin Rutte, nou, weet jij welke programma's er nog meer voorbij komen? Hoe bedoel je? Nou, in de revue. Wat voor programma's? Nou ja, welke programma's? Want we hebben net Hamelen gehoord. We hebben Basje en Adriaan, heb ik geloof ik nog even gehoord. Maar ik weet niet of die er ook in zit. Pipo de Clown natuurlijk, Basje en Adriaan. Dan weet ik wel wat. Ja, zuster. Wat ik gemist heb, is Kinderen voor Kinderen. Ja, maar dit zit erin, lieverd. Dat zit erin. Ja, Kinderen voor Kinderen zit erin. Hè, maar de Stratenmaker op Zeeshow, ik heb wel even een lijstje gemaakt. Want er zitten zoveel liedjes in. Ja, zuster, nee, zuster. En laat u maar, meneer, het hoeft niet meer. Dat zijn ook ontzettende leuke. Wat leuk, dat je wordt er zelf ook helemaal blij van. Ik word er blij van. Ja. Maar wat gaan we zien op het podium? Wat gaat er precies gebeuren? Nou, jullie gaan een heel medley zien, tunes medleys, waarin er dus ook het publiek speelt eigenlijk een belangrijke rol in het geheel. Die worden erin gemengd. Wat voor liedje was dit? Wat was dat? Waar kwam dat uit? Dat gaan we doen, maar ook medleys met elkaar. Dus ook een Hamelen medley. Want ik zing dan 2 liedjes van mezelf uit Hamelen, maar ook een Hamelen medley met de 4 mensen waarmee ik dus werk. En het barst van de muzikale. Het barst van de muziek gewoon. Ja. Mag ik even aan Edwin vragen? Ja. Komt dit programma ook nog langs, Edwin? Bij de familie Barbapapa. Kom op bezoek bij Barbapapa. Kunnen wat ze willen worden. Wat lach je, Edwin? Wat voor lach je? Ja, nou ja, ik heb de allereerste serie, ik weet niet wie Barbapapa voor het eerst op de televisie was, hebben alle stemmen van de stemmen van alle figuren zijn ingesproken door Arend Staartjes, Marijke Merkens en ik. Dus ik was hup, hup, hup. Barbatvloed. Alle stemmen met z'n drieën. Enige. Maar wat moet het geweldig zijn geweest dat je dat hebt gedaan. En dan vervolgens, wanneer was het eerder dit jaar, is Barbapapa toegevoegd aan de Vandalen. Dat is officieel woord. Nee, Barbapapa niet. Nee. Ik dacht dat Barbapapa was. Ik ben nu... Nee. Wat het leuke is dat ik nu de verteller... Ik doe niet de stemmen van Barbapapa, maar ik ben de verteller van bij de serie. Laten we dan zo zeggen, je hebt een bijdrage geleverd. En dat, zo bedoel nee, ik maar het. Nee, maar die van Barbapapa, dat is weer wat anders. Maar in de Vandalen, daar staat Joepie de Poepie in. Oh, maar Barbapapa ook? Ik werd op een ochtend opgebeld. Edwin, hoe vind je het? Zeg, hoe vind je het? Kunnen we daar een interview voor doen? Ik zeg, ja, maar waar gaat het over? Hmm. Nee, Joepie de Poepie staat in de Vandalen. En de grote grijze geitenbreien. Dat heb ik nooit geweten. Ook uit, ja, dat Joepie de Poepie, dat vloepte er bij mij zo uit. Ik kwam door die papieren deur heen bij de allereerste uitzending. En ik zie die kinderen zitten. En om te zeggen, dag kinderen, vond ik niks. Goedemiddag vond ik niks. Toen zei ik joepie. En dat vond ik ook niks. En toen kwam er achteruit de poepie. Dit was dus wanhoop. Opgelost in 3 seconden. En zo is die kreet ontstaan. En die staat nu in de Vandalen. Leuk. Maar en hoe was het destijds gesteld met de aandacht die omroepen hadden voor kinderprogramma's? Was er veel, werden jullie serieus genomen? Was er veel budget, ruimte voor? Nee, het was echt. Ik weet niet hoe het bij anderen is. Ik weet hoe het bij Ome Winnen was. Het was toch eigenlijk wel kinderen half geld. En de VARA zei, het is een experimenteel programma. Maar die dachten, ja, wat moeten we eigenlijk met een doelgroep van 4 tot 8 jaar? Dat worden geen leden. Dus het was een experimenteel programma. Heeft al ondertussen wel 16 jaar geduurd. Alleen het honorarium is experimenteel gebleven. Maar verder, dat kan bij ons kon het verder allemaal helemaal niks schelen. En kijk, wij vonden het fantastisch. Want je zal zo'n kwaliteit van het programma hebben met die schrijvers van het schrijverscollectief. Je zal maar een man als Bannink hebben die de liedjes schrijft. Harry Bannink. Harry Bannink. En het maakt Harry Bannink niks uit of die Vluchten kan niet meer geschreven heeft of dingen voor Ome Willem. Hij maakte geen onderscheid tussen kinderen en grote mensen. Het is niet zo dat hij denkt, oh, het is een kinderprogramma, dus dan doe ik maar oempe, oempe, oempe, oempe in een tweekwartsmaat. De meest fantastische songs kwamen daar voorbij. En het programma was dan echt met een thema steeds. En daarom denk ik dat die kwaliteit van die medewerkers en de gouden hand van Aart Staartjes, dat het daarom eigenlijk ook nog altijd actueel is. Laatste vraag, Edwin. Vroeger was alles beter? Of valt er tegenwoordig ook nog wel wat te genieten? Nee hoor. Alles heeft zijn eigen tijdsbeeld. En laat ik zeggen, in 1978 kwam er een journalist langs die zei, ja, vindt u niet dat de creativiteit van de kinderen gedood wordt door het medium televisie? Waarop ik zei, je bent toch ook niet met een trekschuit gekomen? Dus elke tijd brengt zijn eigen creativiteit en zijn eigen mensen voort. Mooi. Nou, het wordt een geweldige reis door de historie van de Nederlandse televisie. De voorstelling Kijkbuisvrienden is tot en met mij door het hele land te zien. Edwin Rutte en Loekie Knol, hartelijk dank. Graag gedaan. NPO Radio 1. 10:30, Levi van Eck is binnen voor het NOS Journaal. Hongarije kan alsnog miljarden aan EU-geld krijgen omdat het heeft geluisterd naar een reeks eisen die Brussel aan het land had gesteld. De fondsen waren vorig jaar door de EU bevroren omdat Hongarije te weinig deed aan het bestrijden van corruptie en het beschermen van de rechtsstaat. Hongarije kan nu weer aanspraak maken op zo'n 10 miljard euro. Informateur Ronald Plasterk wil deze week nog beginnen met de gesprekken met PVV, VVD, NSC en BBB. Volgens hem is er tot de kerst nog een hoop te doen. De eerste gesprekken moeten gaan over onderwerpen die de rechtsstaat aangaan. Het Openbaar Ministerie gaat een man van 24 uit Etten-Leur vervolgen voor 30 gevallen van online seksueel misbruik. In totaal zou de man meer dan 170 meisjes en vrouwen hebben afgeperst. Maar het OM richt zich nu alleen op de slachtoffers die aangifte hebben gedaan. De meeste slachtoffers waren minderjarig. En bouwprojecten in Brabant, waarbij maar een klein beetje stikstof wordt uitgestoten, mogen toch van start zonder vergunning. Dat heeft de provincie besloten. Sinds vorig jaar maart moeten projecten die extra stikstofuitstoot veroorzaken in beschermde natuurgebieden een vergunning hebben, met als gevolg dat veel bouwprojecten stil kwamen te liggen. De lijn en omstreken. Goed, we gaan nog een klein half uurtje bij u tot 11 uur langs de lijn en omstreken met Celtic tegen Feyenoord en die Houtkamp. Ja, nog altijd 1-0 voor Celtic. En het wil maar niet lukken voor Feyenoord. Het spel ligt ook alweer een tijdje stil vanwege een blessurebehandeling voor Palma. Weer een wissel gezien. Ueda is gekomen, de Japanner bij Feyenoord. En hij kwam voor de weer tegenvallende Ivan Nuzec. En dus Palma nog steeds op de grond. En Brendan Rodgers vindt het allemaal best, de trainer van Celtic. Want zijn ploeg staat met 1-0 voor. En dus afwachten of Feyenoord, want we zitten in de 74ste minuut. In die laatste 17 minuten plus extra tijd nog iets leuks kan doen. Om toch nog een hapje mee te pikken van de geldprijs die alleen nog, waar alleen nog voor gespeeld wordt. En er is nog één klein ander ding. Feyenoord wil heel graag winnen. Want in 2025 is er een zeer lucratief kampioenschap. Zeg maar een wereldkampioenschap voor clubteams. En de beste Nederlandse ploeg op Europees gebied mag daaraan meedoen. En de startpremie daarvoor is 50 miljoen. Dus je wil graag als eerste en beste Nederlandse club in Europa over een lange periode meedoen aan dat toernooi. Maar dan zou het wel helpen als je hier een goed resultaat haalt tegen Celtic. En vooralsnog is dat niet het geval, want Feyenoord staat achter met 1-0. De beveiliging op en rond de druk bezochte kerstmarkten in Valkenburg wordt opgeschroefd in verband met het verhoogde dreigingsniveau in Nederland. Daarover hebben we burgemeester Daan Prevel aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, gisteren maakte de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bekend dat de kans op een aanslag in Nederland groter is geworden. Die wordt nu zelfs reëel genoemd. Schrok u daarvan? Ja, daar schrok ik wel van. Maar dat ging natuurlijk wel daaraan. Vooraf gingen nog vier andere brieven waarbij al tot alertheid werd gemaand. En ja, dit is eigenlijk de piek op dit moment. En daar schrik je wel van, want ja, een reële kans op een aanslag, dat is wel vrij ernstig voor Nederland. Ja, we zitten in de kerstperiode. Dacht u direct van nu moet ik de beveiliging gaan opschroeven? Nou ja, goed, bij die brief werd natuurlijk ook melding gemaakt van een aantal omstandigheden. En ik had vorige week al, werd ik al getipt voor de arrestatie van twee mensen in Duitsland op een steenworp afstand van Valkenburg in Keulen. Omdat die een aanslag op de kerstmarkt daar voorbereiden. En ja, de kwetsbare locaties in heel Nederland overheen zijn natuurlijk wel evenementen met een grote hoeveelheid mensen. En dat zijn kerstmarken. En in Valkenburg aan de Geul, ja, is de grootste kerstmarkt in Nederland in deze periode. Dus buitengewoon kwetsbaar. Ook vanwege natuurlijk drie ondergrondse kerstmarkten, waar duizenden mensen zich in het grote stelsel bevinden. Ja, u noemde het net al, drie jonge mensen aangehouden voor het beramen van een aanslag op een kerstmarkt in Duitsland. Het komt dan wel heel dichtbij. Ja, en ik bespeur ook enige gelatenheid bij bezoekers. Maar ja, toch voor, kijk, alle burgemeesters in Nederland hebben die brief ontvangen en ook die melding. En dat betekent dat iedereen die rol moet pakken om die openbare orde en veiligheid, om die ook te kunnen garanderen. En ook optimaal afwegingen te nemen en maatregelen te nemen om dat te voorkomen. En dat betekent ook in mijn gemeente dat we veel moeten doen om de mensen die veiligheid kunnen bieden. Omdat dat gevoel dat verschilt eigenlijk per bezoeker. Ja, want 100.000 bezoekers hebben, begrijp ik, normaal gesproken op de kerstmarkten in uw gemeente. We hebben in 6-7 weken tijd hebben wij 600.000 tot 700.000 bezoekers. We zitten nu al op meer dan 100.000 bezoekers. Ja, en raadt u dan mensen af om nog te komen? Die afweging moet iedereen zelf maken. Wij proberen natuurlijk maatregelen dusdanig te nemen dat het risico verkleind wordt. We kunnen nooit 100% zekerheid bieden. Mocht het zo zijn, ja, dan nemen wij natuurlijk nog aanvullende maatregelen. Maar we zitten natuurlijk wel één stap verwijderd van geen dreiging meer, maar eigenlijk een grote kans op een aanslag. Zover zijn we nog niet, maar we houden overal rekening mee. En ja, goed, je weet hoe mensen zijn. Als mensen een kaartje hebben gekocht, dan willen ze natuurlijk ook waar voor het geld. Waar moeten mensen op letten als bezoeker van de kerstmarkt? Nou, wij roepen mensen wel op, maak even die afweging. Kom niet in de allerdrukste periode, is namelijk de weekenden, want die zijn stijf uitverkocht op alle kerstmarkten ondergronds. Waar mensen op moeten letten is gewoon, als je iets verdacht ziet, bel gewoon even met de politie. Is er direct gevaar, bel je gewoon 112. Of doe een melding gewoon via internet. Want er is natuurlijk een landelijk meldpunt met die je gewoon via internet kunt aanspreken. Ja, en ben gewoon ben oplettend. Maar maak gewoon even de afweging of je aan enig gevaar wil blootstellen. Wees verstandig. Ik neem aan dat er ook veel politie en beveiligers op de been zijn. Zeker, ja. We hebben extra inzet van beveiligers en toezichthouders. Extra camerabewaking. Die camerabeelden die worden voortdurend uitgelezen om te kijken of er geen verdachte omstandigheden zijn, of verdachte zaken die uitgelopen moeten worden. We zetten wegversperringen in, barrières om te voorkomen dat mensen met een wagen de wachtrijen of bepaalde locaties waar veel mensen verblijven kunnen inrijden. En er zijn natuurlijk ook een aantal maatregelen die we nemen die we niet hoeven te delen. Ja, verscherpte maatregelen dus. Daan Prevot, burgemeester van Valkenburg, dank voor de uitleg en rustige en veilige dagen gewenst. Ja, niet alleen de mannen van Ajax spelen morgen Europees, maar ook de vrouwen. Zij gaan in de Champions League op bezoek bij Bayern München. De Ajax-vrouwen wonnen in dit toernooi verrassend van Paris Saint-Germain, maar verloren dan weer van AS Roma. Morgen treffen de Amsterdammers opnieuw een topploeg, maar Ajax-trainer Suzanne Bakker wil niet te veel bezig zijn met Bayern München. We kijken voornamelijk naar ons eigen spel. We weten dat we de underdog zijn in deze pool. Ook morgen zal Bayern München de bovenliggende partij zijn. Ja, en moeten wij niet, dat ligt bij Bayern, die druk. Maar wij mogen. Maar heb je enig idee waar je staat? Met één zo'n grote overwinning en een zware nederlaag. Nou, ik denk nog niet. Ik denk dat je het twee keer hebt gespeeld. Ik denk, nou morgen, ja, dan kun je zien tegen drie topploegen heb je dan gespeeld. Waar je een beetje staat. Maar goed, het is nog steeds een momentopname. Ik ben ook wel nieuwsgierig naar 6 wedstrijden waar we staan. Ja, is even de vraag. Want Ajax is natuurlijk nieuw op dit niveau. Champions League nieuwe stijl. Ja, nee, het is inderdaad een vraag. Maar ja, we vinden onszelf ook de underdog. En vanuit die positie vliegen we de wedstrijden ook aan. Dus nogmaals, de druk ligt niet bij ons. Wij mogen laten zien op dit podium hoe goed we kunnen voetballen. En dat hebben we tegen Paris Saint-Germain laten zien. Ja. En tegen AS Roma in de eerste helft wat minder. Ik vond dat in de tweede helft lieten we wel zien wat we kunnen. Alleen kunnen we dan nog meer kansen creëren. Ja. Bayern staat op 4 punten, Ajax op 3. Wat kan er nog? Ja, volgens mij ligt alles nog open, maar daar zijn we eigenlijk totaal niet mee bezig. We zijn bezig... Hoezo niet? Nou, omdat we onszelf willen laten zien. Dus tuurlijk speel je wedstrijden om te winnen. Maar we zijn niet bezig met al wat als. Nee, we gaan die wedstrijd aanvliegen vanuit een bepaald strijdplan. Toch niet als toerist de Champions League in? Nee, zeker niet. We willen wedstrijden winnen. Alleen we zijn niet bezig al met het resultaat van wat als. We focussen op het proces en op ons strijdplan. En natuurlijk vlieg je de wedstrijd aan om te winnen. En daar zullen we alles voor doen. Je hebt een jonge ploeg. Hè? Weinig ervaring is vaak over gesproken. Bayern heeft heel veel ervaring. Heeft ook is ruim bezet op de bank ook. Wat zijn dan wel jullie wapens? Waarmee kun je ze pakken? Nou, ik denk... dat Bayern ook binnen het verdedigen echt wel ruimtes laat. En als wij de bal zelf kunnen houden en tussen de linies vrij kunnen komen... met onze snelheid voorin, dan kunnen we denk ik wel gevaarlijk worden. Ja, dat was Suzanne Bakker tegen Ayal Kloosterboer. Nou, bij dat Bayern München speelt ook een Nederlandse, Jill Bajings. International speelt al een paar jaar in Duitsland... en maakte afgelopen zomer de overstap van Bayer Leverkusen naar Bayern München. Dat is een echt topclub. 22 jaar is Bajings. Voor haar was de stap dan ook best wel groot. Ja, het is natuurlijk heel anders, want ja, hier speel je om alle prijzen. Je speelt om de Champions League, je speelt om de beker en de competitie. En ja, het is hier gewoon heel erg, alles draait om winnen. En dat is juist goed. En dat maakt het ook dat iedereen super scherp is. En iedereen, ja, je hebt veel concurrentie. Maar ik denk dat dat op de trainingen en in de wedstrijden juist alleen maar goed uitpakt. En bij Leverkusen was het, ja, als je verliest natuurlijk, dat is niet goed. Maar als je hier verliest, is het natuurlijk van extra zuur. Want ja, je speelt om alle prijzen en je wilt alles winnen. Dus nee, het was wel een grotere stap. En ook met wonen natuurlijk. Leverkusen en Essen is bij de grens. Maar ja, hier is natuurlijk 8 uur rijden of je moet met het vliegtuig gaan. Ja. Dus dat is natuurlijk wel anders. Want als ik vrij was, ging ik vaak naar huis en nu blijf ik gewoon hier. Toen je nog in Essen woonde? Ja, of in Leverkusen. Ja. Toen ging ik gewoon, dat was 1,5 uur, 2 uur rijden. Dus dan ging ik vaak naar huis. En hier zit je gewoon op jezelf. En mijn familie komt dan wel, maar het is niet dat ik elke week naar huis ga. Dan heb ik toch een kritische vraag, want je maakt nog niet zoveel minuten. Nee, klopt. Ja, ik wist toen ik deze stap ging maken, er is natuurlijk veel concurrentie en je hebt veel goede speelsters. Dat is altijd bij een topclub. Prestatiedruk is hier veel hoger. Ja. Daarom. En ik denk ook bij mezelf, ik heb deze stap gemaakt. Ik wist wat er ging komen. En ja, ik vind ook, je moet ook geduldig zijn en niet nu al zeggen van ik maak weinig minuten, ik wil nu al weg. Je moet ook geduldig zijn en wachten op je kans. En ik denk, als wij op 3 fronten meespelen, dan komen jouw minuten ook. Dus nee, daar heb ik alle vertrouwen in. Ja. Je hebt wel in de competitie gespeeld. Regelmatig ingevallen. Ja. En wat is jouw rol? Ja, we spelen eigenlijk met een twee, ja, soort team, tweede team. Dus ja, ik focus me vooral op die positie. En ja, dat ik het daar gewoon kan laten zien. En als ik die kans krijg, dat ik hem dan pak. En wat u zegt, ik ben al een paar keer ingevallen. En dan moet ik het gewoon laten zien. En ja, ja, nu spelen we 4 wedstrijden in 1 week. Dus ja, dan moeten we ook denk ik meer roleren. Ja, is er kans dat je tegen Ajax aan de bak mag? Ja, ik hoop het wel natuurlijk. Ja, ja. Het is altijd leuk om tegen Ajax te spelen, een Nederlandse club. Dus nee, lijkt me echt leuk om daar tegen te spelen. 22 jaar pas. Waar gaan we je over 5 jaar zien? Ik hoop natuurlijk dat ik eerst hier bij Bayern slaag. En dat ik hier veel minuten maak, veel ervaring opdoe. Natuurlijk wil ik ook vaste speelster in Nederland zelf dan worden. En dat ik daar ook mezelf kan laten zien. Dus dat ik ook gewoon vaste basisspeelster word. Gaat dat elkaar helpen? Ja, denk het wel. Als je hier veel speelt, dan ja, tik je ook wel op de deur bij het Nederlands elftal. Dan kan Jonker niet om je heen. Ja, dat hoop ik wel, ja. En ja, ik zou ook nog graag in Engeland willen spelen. Ja, we gaan naar het voetbalveld. Celtic Feyenoord. Andy Houtkamp, is er al goed nieuws voor Feyenoord? Zeker weten. Het gaat weer crescendo voor de Rotterdammers. Het is 1-1 geworden. De assist was van Jiménez en het doelpunt van Minte. En bijna is het zelfs 2-1 voor Feyenoord. Maar de voorzet komt niet aan bij Jiménez. Wel de kopbal van Ueda in de handen van de keeper Joe Hart. 1-1 staat het dus na 84 minuten spelen. En Arne Slot heeft Lona Werkhoor goed gewisseld. Hij heeft Dilrosun gebracht. Dat is een aanvaller voor een verdediger, voor Thomas Beelen. En dat levert meteen een doelpunt op via Minte die aan de linkerkant is gaan spelen. En nu is Feyenoord weer weg. Weer via Ueda aan de linkerkant. Bal voor het doel. Komt bij bijna Jiménez, die kan uithalen. Maar hij schiet niet raak. Feyenoord wil. Daar is het schot nog uit de tweede lijn. Maar ook dat gaat niet in het doel. Een aardig schot van Thomas van der Belt. Die ook eventjes laat zien dat hij voor geen kleintje vervaard is. Men maakt zich zorgen bij Celtic. Want 85 minuten zijn er gespeeld. En ze zien dat het uit de handen wegglipt. Die overwinning die bijna zeker leek. Omdat Celtic goed voetbalde. En Feyenoord een klein beetje uitgeblust was. In een gedeelte van de tweede helft. Maar opeens die wissel van Dilrosun voor Beelen heeft ervoor gezorgd dat aanvallend Feyenoord weer sterker is geworden. Zelfs de 1-1 kon maken en op zoek is naar de 2-1. Nog een minuutje of 5 plus extra tijd. Het staat 1-1 in Glasgow bij Celtic Feyenoord. Oh. Ja, Everyday People was dat van Sly and the Family Stones. Dan de voetballers van AZ. Die spelen morgen hun laatste groepsduel in de Conference League tegen Legia Warschau. Een cruciaal duel. Wie wint gaat door en overwint het. Bij een gelijkspel gaat Legia door namelijk. Maar een dag voor de wedstrijd gaat het vooral over veiligheid. Het heenduel, weet u nog, begin oktober was dat. Eindigde in rellen aan de kant van Legia-aanhangers. Uit angst voor wraakacties zijn AZ-supporters niet welkom in de Poolse hoofdstad. En dat is jammer, vindt ook de aanvoerder van AZ, Jordi Klaasie. Maar dat is eigenlijk keuze geweest van de mensen zelf, van de club uit. Ik weet niet precies hoe dat zich heeft afgespeeld verder. Maar voor ons is het met name gewoon zaak om ons echt te richten op de wedstrijd en op niets anders. Het gaat ook om veiligheid. We weten allemaal wat er gebeurd is. Hoe comfortabel voelen jullie je hier? We voelen ons veilig. Ik denk anders waren we denk ik niet deze kant op gekomen. Dus in dat opzicht hebben we niks te klagen. We moeten ons gewoon focussen op het voetbal. En dat is ook waarvoor we hier zijn gekomen. En daar gaan we ons zo goed mogelijk op voorbereiden. Nu is er geen traditionele stadswandeling. Ik kan me niet voorstellen dat de wedstrijd daarop wordt gewonnen. Door dat detail. Maar dat soort dingen die dan nu niet plaatsvinden. Ja, wat doet dat met jullie als ploeg? Ik denk en ik hoop niet zoveel. Het was natuurlijk altijd een vast ritueel van ons. Wat we natuurlijk altijd hebben gedaan. De andere Europese uit te strijden. Ook de thuiswedstrijden trouwens. En morgen doen we het niet, maar ja, ook dat is voor mij persoonlijk en ik denk ook voor de groep iets waar je gewoon snel in moet gaan schakelen. En verandert eigenlijk verder niet zoveel dan een half uurtje naar buiten zijn en nu eigenlijk niet. Hoe lekker is het om een alles of niets wedstrijd te spelen? Ja, we weten natuurlijk dat we moeten winnen hier, dat is duidelijk. En daar zijn we ook voor gekomen. En het zal een mooie wedstrijd denk ik worden, met twee ploegen die ervoor willen gaan. Dus ik denk dat het een mooie wedstrijd is om morgen uit te vechten op het veld wie er door mag naar de overwintering. Ja, AZ kan bij winst op Legia Warschau morgen dus overwinteren in de Conference League. Beladen duel, vanwege het feit dat het heenduel in oktober zo uit de hand liep. Toch is de trainer Pascal Jansen vooral bezig met het sportieve belang van dit duel. Voor ons geldt alleen maar morgen die wedstrijd en de strijd uitvechten binnen de lijnen. En de beste die dan doorgaat richting de knock-out. Wat is het plan? Hoe wil je de kerst in met je ploeg? Nou, typisch dat je dat vraagt. Ik zat daar in het vliegtuig vanmiddag nog even over na te denken ook. Kijk, in principe staan wij precies waar wij willen. Op drie fronten doen we nog volop mee. We hadden uiteraard wel iets meer gewild. Als je kijkt naar de competitie, een aantal puntjes gemorst, zo links en rechts. De staf van de Conference League verliep niet helemaal vlekkeloos. Maar de komende 7 dagen, ja, dan speel je eigenlijk voor alles waar je in deze fase ook voor wil spelen. En dat begint dus met die wedstrijd van morgen. Je hebt het in eigen hand om te zorgen dat je overwintert. Zondag hebben we een topduel tegen PSV. Om onze positie in de Eredivisie verder te verstevigen in de top van Nederland. En dan nog een bekerwedstrijd op woensdag om de volgende ronde te bereiken. Dus beter dan dit kun je het eigenlijk niet krijgen. Dus morgen is het voorgerecht. Morgen is één van de gerechten, ik zou niet zeggen het voorgerecht, maar het is wel één van de drie die heel belangrijk is en waar we vooral ook heel erg naar uitkijken. Pascal Jansen was dat. Ja, we gaan weer naar Celtic Feyenoord. En die Houtkamp, ziet het er nog steeds goed uit voor Feyenoord? Nee, want het is 2-1 voor Celtic geworden. Het zag er al naar uit dat Celtic toch in de slotfase heel graag wat moois wilde doen. Want McGregor raakte de lat na de gelijkmaker van Minté. En notabene Lagerbielke, een speler die in Rotterdam in de eerste wedstrijd nog rood kreeg, 2 keer geel, heeft een doelpunt gemaakt op assist van O'Reilly. Terwijl er nog even een fan het veld op kwam, maar dat terzijde. In de extra tijd nog 5 minuten te gaan. Het staat 2-1 voor Celtic. Ja, we kruipen richting het einde van 2023. En dat betekent dat het WK Darts er weer aan zit te komen. Vanaf vrijdag barst het los. Natuurlijk in Ellie Pally en Alexander Palace in Londen. Onze verslaggever Thierry Boni kijkt alvast vooruit naar het belangrijkste darts-toernooi van het jaar. Het is inmiddels december en dat is natuurlijk. It's the most wonderful time of the year. Niet alleen vanwege kerst en oud en nieuw, maar voor de dartsliefhebbers toch vooral vanwege het WK in Alexandra Palace in Londen. It's the most wonderful time of the year. The world title! grote favoriet dit jaar is Luke Humphries, een 28-jarige Engelsman die de laatste twee grote toernooien won. Astonishing tension. Game. Astonishing win. It's a case for hero Humphries. Humphries is ook iemand met een bijzonder verhaal. Een paar jaar terug kampte hij nog met serieuze paniekaanvallen. It felt like I couldn't feel my heartbeat. En obviously, you know, if you don't feel your heartbeat, you'd collapse. But I felt that something bad was going to happen. And for me, in that moment, the panic that came over me was the worst it had ever been in my life. It really was, and it scared me a little bit. And I didn't think I could get back up there, up on the stage, because, you know, when you feel like something bad's going to happen, how are you supposed to go back up in front of 3,000 people and millions watching at home? Humphries overwon zijn angsten door mentale begeleiding. Steeds meer darters krijgen hulp op dat gebied. Zo ook vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld. Nou, paniekaanval heb ik nooit echt gehad. Ik schrok daar ook wel van. Hè. Luke Humphries, sommige mensen krijgen darteritis, krijgen de pijl niet meer los. Dat is ook een voorbeeld. Hè. Gelukkig heb ik daar nooit echt last van gehad. Maar je blijft maar doorgaan. En ja, soms moet je ook wel investeren in wat anders. Ook Dirk van Duivenbode, de nummer 12 van de wereld, investeert in mentale begeleiding. Ik heb er zelf veel mee gewerkt. De laatste jaren ietsje minder. Omdat het ook gewoon, ja, het gaat ook goed. Eigenlijk moet je dan nog wel blijven gaan. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om sowieso zorgen dat je brein gewoon fit is. Zeg maar. Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt? Ja, eigenlijk je gedachten aanpassen. Dus ik had al negatieve gedachten, zeg maar, best pessimistisch of zo. Zeg maar, ja, je ziet zelf dat je veel nadenkt dat het een nadeel is, maar als je goed denkt is het juist een voordeel. En dus buig je die gedachten om naar gedachten die je juist triggeren in plaats van pessimistisch maken. En dat gebeurt allemaal eigenlijk live in je hoofd op het podium? Ja, eigenlijk wel. Ja. Hoe gaat dat dan? Ja, goed, ik ga natuurlijk niet alles vertellen of zo, maar je hebt gewoon bepaalde zinnen of zo. En waarbij je altijd weer een soort jezelf reset in je brein. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar het is niet zo ingewikkeld, maar ik ga het gewoon niet allemaal noemen. Kijk, ik heb ook geleerd van, ja, kijk nou eens niet naar bepaalde dubbels als zijnde, oh, ik moet dubbel 20 gooien, maar kijk nou eens naar kleuren bijvoorbeeld. Laten we zeggen rood 20. He, of groen 11, he, groen 4. Geef het een kleurtje, zeg maar. En daar heb ik in het verleden ook wel heel veel aan gehad. Toch zweert niet elke darter erbij. Neem een Michael van Gerwen, drievoudig wereldkampioen. Volgens hem is darts heel simpel. Gewoon je pijlen gooien, niet zeuren. Zo sta ik ook echt in. Moet een goede zijn die mij van mijn apropos wil brengen. Maar er zijn heel veel andere darters die echt hun voordeel eruit halen. Hè? Wat vind je daarvan? Bij heel veel mensen is het gebaat. En misschien bij mij ook wel, dat weet je niet. Hè? Maar hoe bedoel je? Je moet er ook voor openstaan. Hè? Dat is iets anders. Hè? Ik denk dat het totale pakketje goed moet zijn. Je moet de drive hebben, je moet het mentale aspect hebben, je moet talent hebben, doorzettingsvermogen, wilskracht, alles. En dat heb jij? En heel veel mensen niet. Ja, mooi hè? Ja. Dat toernooi gaat binnenkort weer beginnen. Een bijdrage was dit van Thierry Boon. Geweldig. Ja, we even bij het voetballen kijken. Laten we dat doen. Bijna afgelopen, denk ik, Andy. Ja, secondewerk. 2-1 voor Celtic. Bijna was het Ueda die nog de gelijkmaker kon maken. Maar zijn kopbal werd nog net gestopt door Joe Hart. En Joe Hart staat klaar om de bal in het spel te brengen. Van de 6 minuten extra tijd zijn er nu al 7 voorbij. Want het heeft wat oponthoud gegeven. Dus laat die scheidsrechter nog heel even doorgaan. Maar niet langer dan dit. Want de bal wordt wel getrapt door Joe Hart. En verder weggewerkt door Celtic. Ik kijk naar de scheidsrechter Bastet. Maar die laat nog even doorgaan als de bal bij Bijlo is. Je hoort het publiek op de achtergrond. Die willen dat het afgelopen is. Want Celtic staat voor met 2-1 tegen Feyenoord. En dan lijkt het me nu afgelopen. Inderdaad, hij fluit voor het laatst. Die Lagerbielke, de Zweed, die nog even scoorde als invaller, zorgt ervoor dat Celtic Feyenoord toch met een klein katertje naar huis stuurt. Want Celtic wint met 2-1 van Feyenoord. Goed, kijken wat er nog meer gebeurd is in groep E. Atletico Madrid tegen Lazio werd 2-0. Dat is dus deze groep, hè? Daar heb ik het over. En Celtic Feyenoord, dat hoorde u net, is geëindigd in 2-1. Atletico Madrid heeft er 14, Lazio 10, Feyenoord 6 en Celtic heeft 1 punt. Dat is de eindstand in de pool van Feyenoord. Dan in groep F, Borussia Dortmund tegen Paris Saint-Germain.